أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. واقعت انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بیان دل تفصیلا شپق واقعات بیان دل پتور دا دلیلی نقلی باندې دا درې آیاتونه د مخکینی واقعاتو سره تعلق ساتي. مخکې چې را کوم واقعات الله تعالی بیان کړل پدی قومن من اللہ تعالی مصیبتن راوستیو پدی قومن من اللہ تعالی نعمتنم کڑیو دا دیر پارچ اللہ تعالی تعاجزیو کی لیکن کل چی دیو اللہ تعالی تعاجزیو نکلن دا اللہ تعالی عذاب پر آگے او دی آیتن کی اشارت دی خبریتا چ اللہ تعالیٰ د دیو هیڅ قسم عذر نه پریخه عذر پاتې شوی نو بس اللہ تعالیٰ توکل. و ما ارسلنا فی قریتنا و ندی لیگل منگا په هیڅ یو خار کی من نبی هیڅ یو پیغمبر چا وی انکار کړی دی الا اخذنا اهلها بالباساء مگر ونی ول منگا اوسیدن کی راغی بالباساء په سختو د مال باندې وزور رائی و فمرضونو دو بدن باندی باسا سختی دمال تولی کی او زور را سختی دو بدن تولی کی مرضونو تولی کی اللہ تعالی پی سختی دمال لمراوستی وی نو دوسی اللہ تعالی پی مرضونو دو بدن مراوستی وی لعلهم یزرعون دیر پارچی دیو عاجزی وی کی اللہ تعالی تا پر عاجزی دا اللہ تعالی تخکار کی نو دا ابتلا بالنقم شلا. ثم بدلنا مکان سیئت الحسن بیا با بدل کلمونگا پا زیر سختی بانی الحسن خوشالی سختی دی مال آغا بے ختم شلا سختی دی بدن آغا بے ختم شلا نو دیتوئی ابتلا بالنعم آغا مصیبت با اللہ تعالی بدل کب خوشالی بانی اگر تکالیب با بدل کل اللہ تعالیٰ پر آہتا واننے حتی عفو تردی پوری چی دیو بزیاد شول خزیاد بشول خسار با بشول خبرابر بشول دیدے کہ عفو چردہ ماناونا کہ حتی عفو تردی پوری چی ما پی بوکل دیو اللہ تعالیٰ تا اللہ تعالیٰ ما پی بوکل دا نا مانا در چی عفو فمانا دزیتی دو سر دے. حدیث کے راغلی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی عف اللہ تاسو گری چرے غٹی کئی زیادی کئی مانا دا چکٹ کوئی ما امام قرطبی رحمت اللہ علیہ بانا کری دا حتی عفو حتی کثورو تردی پوری چی دیو با خدیر شلا امام قرطبی دا مانا کری نو دا سختی نو پی اللہ تعالی رستو نعمت نو اکتلا تردی پوری چی خد زیاد با شلا وقالوا اول بدیو قد مسا آبانا الضراو یقیناً رسیدلیو مشرانو دمونگتا الضراو تکلیفونا والسراو خوشالیانی دیو بردین غلط مقصد واغستا دیو بدا خبر اوکل امیوی دا رفتار دا زمانی دے بس دا انقلاب دا زمانی دے نو کلبا تکلیف راجی کلبا خوشالی راجی یعنی دا خبر نکولا چیر تکالیف دا رسی مونگ تازه مونگ دا گناهون پاوجه بانده اغیطه نسبت نکاو بس وی دا خو بس دمانه دا یر دنیا دا نو کل راحت دا کل چره سختی دا کل خوشحالی دا نو کل خفگان دا وی دا خو رازی نو دا دنیا دا غسی دا دیتا به نسبت نکاو چی مونگ کافر یو بیدی نیو دا دا اللہ تعالی عذابون شو مونگ بانده نو هر کل بچی دیو پا ابتلا بن نعم او ابتلا بن نقم بانده و گنا بیاون را پاول سترگی بیاون را پاولی سوچ فکر بیاونه که فاخذناهم بغتتن نراوبنی والمنگدی درا بغتتن ناسا پا هم لا شعرون او دیو با نه پویدل وهم لا يشعرون بوقت مجيئه قبله کله بچی دا پیر عذاب راغله نو نو دیو ته دا عذاب دراتلو دا غوخ معلوم نو وهم لا يشعرون بوقت مجيئه قبله دا عذاب دراتل نو مخ کی بالکل تا غوخ معلوم نو تفسیر جلالین نغلی کلی ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض دایتم تعلق ساتی در مخ کی واقعات سره مخ کی کوم واقعات دیگر شوی دی د انبیاء علیه السلام د دې آیات معنا او مطلب دار الله تعالی دغه مخ کی کم قومونه می چې هلاک کله کم قومونه می چې تباہ کړی دی کچرته دی ځان د شرک نه بچ کړی وې او الله تعالی په دین باندې عمل کړی وې نو ما به تر زمکی او د اسمان برکتونه ور کړیو لیکن هر کله چې دیو د الله تعالی آیاتونه دروغجن وګڼل او بد اعمال شروع کړل نو الله تعالی په خپل عذابونه راوستل ولو ان اهل القرى کچرته دا کړوالا دا مکی چې الله تعالی کم هلاک کړل قوم د نوح علی السلام قوم د لوط علی السلام د شعیب علی السلام قوم د هود علی السلام دا کلیوالو کچرته امنو ایمان راوړوې وتقوا ځان بچ کړو د شرک نه نه فتحنا علیهم خام خار اپرانی سلی بے مون پا دیو باننی برکاتی من سمائی برکتون دا اسمان والارد دیو دزمکی امام قرطبی مانا کری دا برکاتی من سمائی المطر او برکاتی من الارد دینا مراد تیرے النبات اللہ تعالی بوخ بوخ بانی پا دیو بانی بارانو نکڑی وے نو دیو دا پار با اللہ تعالی مویوی زیاد کری وے شینکی بے و تزیاد کری وے پس دون با اللہ تعالی زیاد کری وے زان دا شرک و دا گناہ نبچ کول دا سبب د رفار د زمکی او د اسمان د برکتونو نشاره شول دی ته کله دا قات سالی راشی کله خوشکی راشی نو دا د مسلمانانو د گناهونو د وجنه کی ولیکن کذبو لیکن دیو دروغجن وګړن پیغمبرانو د رفع اخذناهم نو پس مونږ راونی ول دیو د رفع عذاب سره بما کانو یکسبون په سبب دا غ عملونه چې دیو کول دیو چې کوم اعمال کول نو اول فقی کی شرک کوپرو لیکن ارستو بیارا نور گناہونا ہو دا ہر یو پیغمبر دا وقت تا قوم کی یو گناہ موجود وا قوم دا لوت علیہ السلام بدکاریانی کولی نو قوم دا شعیب علیہ السلام پا نابطول کی کمی زیادے کو وغیرہ وغیرہ اللہ پا غا عملون ماندراونی ول افا من اہل القرآیاتیہم باسنا بیاتن وهم نائمون دا ارستو اس تا دین دا سلور آیاتون چیزی کر کی گی دا تعلق ساتی د موجوده او خلق سره یعنی په وخت د نزول د قران کریم کې کم خلقو یا وسط کم خلق دی د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د زمانی خلق دغه د امت خلق نو دا سلور آیاتونه اوس دغه سره متعلق دي مکی درې آیاتونه د مخکینو واقعاتو سره تعلق ساته اوس د سلور آیاتونه زمونږ اوس سره تعلق سات او دا سې د مکی د مشرکانو سره افا من اهل القرى نو آیا فا امن کی دیا غکل والا آیات یا هم باسونا دا دین چراشی دیو تا عذاب زمانگا بایاتن دشوی او هم و هم نائمون او دیو بودی اللہ وی دا خلق دا دین سپا امن کی دی که زمان عذاب و ترشپی راشی او دیو بودی او آمن اهل القرا نو آیا فا امن دی دا غکل والا آیات یا هم باسونا چراشی دیو تا عذاب زمانگا زوحن پا وقت ساخ کی و هم یلعبون او دیو بلو بکی نو د شپیم د الله تعالی د عذاب نه فامن کیدل نه شي نو دغه سې د ورځی چې دیو د صاح په وخت کې لوبي کې الله تعالی دیو زما د عذاب نه فامن کیدل نه شي مفسرین لیکری دي دا دوه آیاتونه دلالت کوي په دې باندې دي کی اشاره ده دی ته چې منکرین خویا په خوب باندې اخته یعنی ودی او یاد اغي بل کار نه مگر لوبي کولی تماشې کولی نو یو د مؤمن مسلمان د پاره ټول شپه خوب کول او یا خصوصا په وخت د ساخ کې لوبي کول وای دا نه مناسب کار دی الله وای اسنه چې زما عذاب د باندې په دې وخت کې راشي نو بیا بس کوي بس الله تعالی هم تواکي حدیث کې راغلی دی دا حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنه روایت دی وای رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی ډیر عجیب حدیث دی وای اوري وای رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی ان الله یبغض کل جعزری جواز هغه انسان د الله تعالی ډیر زیات بدی شي سخویه دی او متکبر انسان دی بد اخلاق انسان دے او بیا ځان اوچتم غنی متکبر دے جوازین اغه بنده د الله تعالی ډیر زیات بدی شي چې هغه مال جمع کوون کړي خولي کین خلق له نور کوي جواز هغه چاته وای چې مال جمع کوي خولي کین چاله نور کوي دویم قول محدثین دارې چې جواز هغه چاته وای چې غوخه د هغه ډیر د یعنی بدن غټ دی او په لار باندې چروانی په تکبر باندې رواني دې ته جواز وای بیا نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل صحاب بلا سواقی هغه مسلمان چې هغه په بازارونو کې شور شغب ډیر زیات کړي بس ټول اورت چې بازار کې شور شغب هغه جوړ کړي بیا نبی علیہ السلام جی فتم باللیل چې رشپې بشان د مردار روان دي او حمار بالنهار او دورجی مثال داسې دی لکه خر د شپې داسې دی لکه مردار مانه دا شول داسې پروت دی لکه مردار چې پرته دړه کېدل نه شي مردار خو نشي خو دې لکه نو دا د مردار په شان د شپې پروت دی بیا نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل حمار بالنهار دورجی داسې دی لکه خر نو خر په دې باندې نه پوهیږي چې چا مې وخوړل او سمې وکړل په کوم طرف باندې لاړم خر په دې نه پوهیږي بیا نبی صلی الله علیه وسلم العالم بالدنیا عالم بامر الدنیا جاهل بامر الاخره ته دنیا په کار باندې ډیر زیات خو پوهیږي خو لیکین د اخرت په کار باندې نه پوهیږي نو ورځ خو ډیر زیات تکړه دی بیا خو د دنیا په کار باندې تکړه دی دین په کار باندې نه تکړه صحیح ابن حبان کې دا روایت موجود دی او امن اهل القرى نو آیا فامن دی دغه کل والا ایات یهم باسنه ته دین چراشی دی ته عذاب زمونږه زحن په وخت د صاح کی و هم یلعبون او دی بلو وکي نو سمانه ده د الله د عذاب نه دی پامن کیدل نه شي د شپې متد الله عذاب راتل شي نو په وخت د صاح کی متد الله تعالی عذاب راتل شي افامنو مکر الله نو آیا دیو به ير دی آیا دیو به خوف به خوف دی د عذاب د الله تعالی نه فلا یامن مکر الله نو نبی خوف کیگی نبی یری کیگی دی عذاب د الله تعالی نه الا القوم الخاسرون مگر قوم تاوانیان مسلمان لبکار دی چې په هر وخت کې د الله تعالی د عذاب نه ویری بی خوف کیگی ونه دا نه وی چې مړه بچا باندې برازی مخکې تاسو ما حدیث ویلو مؤمن مسلمان به د خپل ګناه داسې غنی لګدا چې په غر د پاسې نږدې چر اورځي نو په هر وخت کې د مؤمن مسلمان صفت بدای چې الله تعالی د عذاب نه ویری الله تعالی وی چې څوک زما د عذاب نه نه یری ګنده غ توانیان خلق دی توانیان خلق دی دا او اولم یهدی للذین دا آیات متعلق دی د مخکی دا آیات متعلق دی د امت سره او دی آیات کې الله تعالی ذکر کوي زورنه ذکر کوي یره ذکر کوي په عذاب دنیاوی سره نو دا آیات د مخکی آیاتونو د پاره تاکید دی اولم یهدی للذین نو آیا ندخ کار شوی اغا کسانو تا یرسون الارضا چو دیو وارسان شوی دی رزمکی چو رزمکی وارسان شوی دی اولم یهدی اولم یتبین لعقولهم آید دیو عقلون تا دا خبر ندخ کار شوی تفسیر زاد المسیر مانا کری دا اولم یهدی للذین اغوی اولم یبین الله لهم ای ولی الله تعالی بیان نده کرده دی خلکو تا کم خلکو تا یرسون الارض چې هغه وارثان شوی درې ځمکې من بعد اهلها ورستو د اوسیدونکو د هغې نه په دې ځمکه باندې خو مخکې نور خلک اوسېدل نو هغه الله تعالی تبا کړي دي او د هغې نه ورستو تاسو پایې کې اوسولی یې نو آیا دیو نه پوهیږي په څه خبره باندې الله نشا او کچرې وغواړو مونږ اصبناهم بذنوبهم اصبناهم العذاب مفعول به دې لپاره هدف ده وبرسو مونږ دیو ته عذاب بذنوبهم په سبب د ګناهونو د دیو باندې ونطبع على قلوبهم او مهر بورق ومنگار دي پذرون باني فهم لا يسمعون نو ديو با غوغ نگ دي پس ديو غوغ نگ دي پا غوغ خود پا هم لا يسمعون الموعجة تا سماع تدبرين تفسير جلالين دغا مانا کري بس ديو غوغ نگ دي موعجة تا نصيحت تا خلیکن سماع تدبرين داسي دا تدبر او دا سوچ غوغ تا نگ دي الله رب العالمین دی مونږ ته ټول مسلمانان د خپل عذابونو نه بچ کی الله وی تاسو ته دا خبره حق کارا کړی ده چې تاسو باندې کم از مکه کې اوسېږئ ته دینه مخ کې نور خلق پدی باندې اوسېدل او هغه من توا کړی دي ته ګناهونو په وجه باندې نو تاسو هم توا کولای شمه تاسو تبایی راته هم ګران نه ده نو سم شئ کنه سمیږئ نو تاسو باندې مو عذاب د الله تعالی راشي تلک القرآن دا آیات متعلق دے مخکین قومن سرا مخکی قومن چکم اللہ تعالی تبا کڑیو اللہ تعالی دغه واقعات تاسو بیانو او بدی کی صداقت دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلک القرا دغه کلی نقص علیک من انبائها بیانو پتاوانی من انبائها بعد د خبرونو دا غینا تا مخکی کما مخکی چکم واقعات بیان شل اللہ وی دغه کلو واقعات تاسو بیانو چ اللہ پلانے تباک او پلانے تباک ولی اللہ تعالی تباک کړیو درې درجی د مخالفت اللہ تعالی ذکر کړي یو تکذیب دویم د ایمان نه محرم کیدل او دویم مہر لگاول داغي فضلونه باندې درې درجی داغي مخالفت دی ولقد جاتهم رسلهم یقینا راغلی دوی ته پیغمبران د مقابل بجینات په ښکارا دلیلونو سره یا بل بجینات په ښکارا حکمونو د الله تعالی سره فما كانوا ليؤمنوا ناغي ایمان رانول بما كذبوا من قبل په سبب د دې چې دې انکار کړي او د دې نمخ کې دی باندې وزن فوی کوي چې بما كذبوا من قبل ور دې سمانه ده نو ر دې دا عبارت ځان سره ولي کوي دې دی باندې بالا فوی شي فما كانوا ليؤمنوا نو دا قومونه چې ایمان راوړل بما كذبوا په دې وجوان چې دیو تکذیب کړي او یعنی دروغجنې ګڼلې دا پیغمبران من قبل مخکی دا حلاکت دا دیونا تفسیر زاد المسیر دا دے حل کرے دیں اور دیر مزیدار حل کرے دیں دیو ایمان ناور آورے دا کل والا اللہ تعالیٰ چی دا کم کلی تواکلل فما کانو لیؤمنو نو دیو چی ایمان را آورے بما کذبو من قبلو پا دیو جا چی دیو انکار کرے و دیو چی رے تکذیب کرے دا پیغمبرانو من قبلو مخکی سنگا مخکی مطلب سرے نو تفسیر زاد المسیر ویا بما كذبوا من قبل ما ندانا ما كانوا ليؤمنوا ديو نوچ ایمان راوڑا بعد رؤیت المعجزات نو معجزاتو دلیدر نورستو ولی زکا بما كذبوا قبل رؤیتها زکا ديو دا اول دا دی معجزاتو دلیدر نمخ کی انکار کرو ما كانوا ليؤمنوا بعد رؤیت المعجزات نو دا خلق چی ایمان راوڑا ورستو دلیدر دا معجزاتو نوال عجائب بما كذبوا من قبل رؤيتها دا لذلن زکه چې دیو تکذیب د مخکې نه کړو نو هر کله چې تکذیب د مخکې نه وکا نو بیا اگر که معجزات ولیدل خو لیکن بیا مت الله تعالی ایمان نصیب نک کذالک یتبع الله علی قلوب الکافرین دا سی مہر وحی الله تعالی په زړونو د کافرانو باندې بس مہر پیوه له شوب سغلاړل تباشول وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين دا متعلق دنا مخکینو سره دغه سي دا تعلق ساتي د ورستنو کافرانو سره هم او دی آیات کې علت مشترکه د عذاب ذکر شوی دی د مخکینو خلکو او د ورستنو خلکو د دوه نه لپاره وما وجدنا لأكثرهم او ندا مندلی مونگا دا دیر خلق لفارا من عهد پروادی دا لوز من عهد پروادی دا لوزی ندے کڑے یا دی پروادی دا لوز نمرات سا شیرے زان پریوانی پویا کویا دا دی نمرات چیرے اغا لوز دے چی اللہ تعالی پا عالمی ارواح کی دا ہر چان لوز اغیستے ہو رستو دا غیر تفصیل را روان دے و ایز اخذ ربو کمین بنی آدم من ظهورهم اغا آیات کی دا غیر تفصیل را روان دے نو کله چې په عالم ارواح کې الله تعالی د خلکو نه لوز واغسته نو دا کم قومونه چې الله تعالی تبا کړی دي اغیم درې لوز خیال نه وساتلې نو دغه سید نبی صلی الله علیه وسلم امته دیم دا لوز خیال کوونه ساتي نو الله تعالی به تبا کی نو دین مراد اغه لوز د عالم ارواح دی مراد دی تفصیل ورسته را روان دی مو ما وجدنا لاکثرهم او نه مندلې مونږه د ډیرو خلکو لپاره من عهد پرواله د لوز وَإِذْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ أَوْ يَقِينًا مُنْذِرِي دِمُنگا ډیر د خلکو نه لفاسقین خامخانه فرماندی وتون کلی د الله تعالی د دین نه یا فسق کلی دی او یا فسق جزئی دی ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا الى فرعون وملئه فظلموا بها د دې ځای نه ورستو واقعیا د موسی علیه السلام بیانې او دا تفصیلی واقعیا ده دے دے کی دے واقعہ و نظام پوئے کہ آسان واقعہ دا سا جزیات او سا مواقع او سم مقامات د واقعات د موسی علیه السلام مخ کی سورۃ البقره کی دغه تفصیل ویل شوی دی. سورۃ القصص کی او بیا راشی، سورۃ طه کی وراشی، دغه سی سورۃ شعراء کی وراشی، دا واقعیا و بار بار بیا امرازی. خود دې کې ردی واقعیا ډیر تفصیل بیان شوی دی، نور زینو کی او بیا په اختصار سره ذکر کی. نو دې کی اشاره د دلیل نقلی دا موسیٰ علیہ السلام نا دغسی واقعہ دا موسیٰ علیہ السلام بیانی گی دیر پارا تاسو گرے چی موسیٰ علیہ السلام دا دین دا پارا سمر تکلیف برداشت کرے دا فرعون مقابلہ کرے دا دا غید قام مقابلہ کرے دا نو تاسو بہم دغسی تکالیف برداشت کوئی دا اللہ تعالی دا دین دا پارا زلو بنا تنگوئی. خدی اولنی آیات کی دا طول واقعہ خلاصہ ذکر شوی دا او بیا تفصیل اللہ تعالیٰ ذکر کرے دے نا اول اجمال دے بیا رد واقعہ تفصیل بیانی گی. اول بس اللہ تعالیٰ وی چی ما موسیٰ علیہ السلام ولے گا فرعون تا او دا اغی غٹانو تا اغی انکارو کنو اللہ تعالیٰ وی ما تواق للا بس دار واقعہ خلاصہ شولا. اللہ موسیٰ علیہ السلام فرعون تا لے گلے او دا اغی غٹانو تا لے گلے بس اغی انکارو کنو اغا اللہ تعالیٰ تواق للا دا خلاصہ شولا. بیا اللہ تعالیٰ تفصیل ذکر کئی چی سنگا موسیٰ علیہ السلام سنگا لاڑا اغی و تا دعوت سنگاو کا بیا اغی انکار سنگاو کا بیا موسیٰ علیہ السلام اللہ سنگا بچ کے و فرعونیان اللہ تعالیٰ سنگا تواقل لہ ندائی پورا تفصیل بیا بیانی گیا. ثم بعثنا بیا ولی گمونگا من بعدهم رسط لدغا پیغمبراننا مخیرہ پیغمبران ذکر شل کرن لدغا پیغمبران رسط اللہ تعالیٰ ولی گم موسیٰ علیہ السلام بی آیاتنا عظمون پا موجزاتو باندی الہ فرعونا فرعون تا او ملائی او غٹانو دا قوم دا غطا سیاسیانو او لیڈرانو تا دا دی تخصیص سکا شوی دے چی هر کلا دا قوم مشر آغا برابر شی نو کلا چی مشر برابر شی دا کشرانو اسلاح بیا پخپل کی کلا چی دا کور او دا کلی او دا علاقی دا مشر اسلاح شی نو بیار کشرانو اسلاح پخپل کی د دیو جن الله تعالی موسی علیہ السلام فرعون او داغي غټانو ته ولي کم چې غټ غټ خلکو بکی په ظلمو بها نو دیو ظلم وکړه په هغه باندې. تفسیر داد المسیر وی قال ابن عباس رضی الله عنهما فكذبوا بها نو دیو ظلم وکړه یعنی دیو انکار وکړه دغه معجزاتونه عنادن دا بها ضمیر راجی دی آیاتنا تا نو په معجزاتو باندې خو ظلم نکیږي د سمانه ده نو تاسو ما داغی معنی اوکلا چې دې چې ظلم په معنی تکذیب سره ده. قال ابن عباس رضی الله عنهما ظلمو بها یعنی کذبوا بها نو دروغجن وګڼل دي واغه معجزات دروغجن وګڼل. تفسیر زاد المسیر ده وای پندور وګرا کای پکان عاقبۃ المفسدین نو سرنګی شو انجام د فسادیانو سرنګی انجام شو دا ورانی کونکو چې ورانه کاو داغی انجام سو ګور اس خدا خو اجمال شو وستری واقعہ تفصیل سره. وقال موسیٰ وسدا تفصیل دل واقعہ لپاره وقال موسیٰ ویل موسیٰ علیہ السلام یا فرعون اے فرعون انی رسول من رب العالمین یقینا ذا رسول یم را لګل شویم د طرف ادا رب د مخلوقاتنا د طرف ادا غزات نه چا غپالون کینه مخلوقاتونه بزره الله تعالی طرف نه را لګل شویم دا توله نه خبره غوکله حقیقا علی الله اقول حقیقا ذکلک یما علا اللہ قولا پدی خبر بانی چیزا و نویم پا اللہ تعالی بانی نو جوڑوم زا پا اللہ تعالی بانی اللہ الحق دا حق خبرینا علاوا یعنی پا اللہ تعالی بانی دروق نو جوڑوما حقیقون نجی سمانا دا تفسیر سمعانی او امام بغوی مانا کری دا حقیقون پا مانا دا حریصون سر دا زدیر جات حرسناکی مانا دی خبری چیزا و نویم پا اللہ تعالی بانی مگر حق خبرا یعنی زا حق پرس انسانی ما او زر دیر زیاد حرسناکی ما سمعانی او بغوی دا غمانا کری دا دوسی تفسیر زاد المسیرم دا غمانا کری دا دوی ما مانا حقیقنا علا اللہ قول حقیقن واجبن علی پا ما بنی دا خبر واجب دا و دار بنی لازم خبر دا چیزا با نویم پا اللہ تلا بنی سوا دا حق خبرنا واجبن علی تفسیر زاد المسیر او تفسیر سمعانی دا غدوی مانا کری دا یو بل مانا مفسرین بیان کری دا حقیقون پا مانا دا انا ثابتون مستمرون بس دو کلک ولاړ یم او زه به همیشه ام په دغه یو خبره باندې هغه یو خبره به همیشه زما سي علا الله قولا په دې باندې سو نو ام په الله تعالی باندې الا الحق سوا د حق خبرینه بس زه په حق باندې ټینګ پاتې یم او دغه زما خبره ده زه په دې باندې کلک یم قد جئتکم یقینا راوړې د ماته استوې بجنتین ښکارا بیان من ربکم د طرف تاسونه بجنتون نمرات څه شی ده تفسیر سمرقندی لیکری دی ببینتین بعلامتین لنبوتی زما د پیغمبرای زما په پیغمبرای باندې مادزان سره نه خمرا وړی دا سینه چې ما اس یو منی سوال منت د تن کوما بلکې زما په پیغمبرای باندې ما سره نه خمشترې اوس هغه نه خبرستو بیا ذکر کی قد جئتکم یقینا راوړی دی ما تاسو ته ببینتین ښکارا بیان اخکارا نخا پخپل پیغمبری بانی من ربکم لطرف طرف ساسونا فارسل معیا بنی اسرائیل نولی گا آزاد کدما سر بنی اسرائیل لرانا موسیٰ علیہ السلام بغیر د ججکنا نپی روعب رازی نپی یر رازی بس داسی بیانی اوکا پیرعون تا پاک خبری اتا اکرد پیرعونیانو چرے دا بنی اسرائیلونا غلامان جوړ کردیو و قوم هما لنا عابدون رسل و سورت المومنون کی براشی سورۃ البقرہ کی راغی وضاحت شوی ہو کنا بعض بنی اسرائیل داسی پاغی بنی بے ذمہ داری کولی بعض داسی پاغی بنی بے آبادیاں جوڑولی نو بعض داسی پاغی بنی بے کچہ خخت جوڑولی بعض بنی بے پخولی داس قسمہ قسم خدمتوں نے چری ہر چاتا والا کڑیو پا بنی اسرائیل بنی ډیر ظلم زیاتے کو فرعون نو موسی علیہ السلام او تیو دا خبر او کلا وے زما قوم چری کم بنی اسرائیل دا ما سر آزاد کی بس دی بنی نور ظلم نہ مکوا قال نویل فرعون ان كنت جئت بآیت کشرت تارا وڑی او معجزہ فاتی بها نو تراوڑ ما تاغا ان كنت من الصادقین کتی درشتن نا ان كنت جئت بآیت مراد دری آیت نہ چھے بعلامت لنبوتک کستا سر یو علامی یو نخی استار پیغمبرای نو ما تاغا راوڑا اشارہ شو لدی تا چھے فرعون انکارو کا ہاں کستا سر یو معجزہی نو بیا بسوچ پکر کو مخلی کن معجزہ دی راوڑا علامه را وړه خپل پیغمبرای باندې بی آیتین بی علامتین لنبوتکا تفسیر سمرقندی دغه معنا ذکر کړی ان کنت من صادقین کته رښتونه په داوا د پیغمبرای کې کته په داوا د پیغمبرای کې رښتونه نو ماته دلیل پیش کړه چې ته پیغمبری د الله تعالی فالقا عصاه نو اوغرز ولا موسی علیه السلام خپل امسا پیدا هي صعبان مبین نو بس هغه خامار شو پس ناسا پا آغا خامار شو مبین کارا بس ویزمال پیغمبر این خدا دا ام سو سرلاس کی ورسادا غای گزار کلا پس داغین یولوی اجزها جوڑ کا ما پس سرینو لکلی دی دیده کی سوال لیو داغی جواب توجو بانی چی دا سوال و جواب باوری ورست و بمدار آزی بیا دو دری دیکی پس دیده کی جزا کئی نو بیا هر دیکی وینا تا ضرورت نیش تره دیده که رغلل چه صعبان و مبین کل چه موسیٰ علیہ السلام دا غمسا گزار کرد دا غین اجدها جور شو صعبان ویلے کی غٹ خامار تا پا عربی کی دا غسی سور شعرا کی ومراشی صعبان و طویلے شویده غٹ اجدها یعنی خامار تا جور شویده پا سور تن نمل لسم نمبر آیات کی او دا سور قصص یو درشم نمبر آیات کی براشی جانن جان ویلے کی گی نری مارتا وڑو کی نری مار نو دلتا کیو چی خامار تی جوڑ شو نو سورت النمل لسم او دا سورت القصص پا یو درشم کیو چی جان نن نری غند کی مارو نری و نو دا خامار او دا نری مار پا مند کی خوڑیر پرق دے کن نو دلتا کی اللہ تعالی وی چی غٹ مار دے دی دے کیو او دلتا کی ویو چی نا غٹ ندے نری مار دے نو دیسا مطلب شوز نو تاس بداغی جواب ذکر کیا جواب داری چی پا حقیقی شکل چرے داغی صعبان دیں حقیقی شکل صعبان دیں خلیکن ربطار ادا سکاو لکر جان پشاندہ کی شکل خدیر جات غٹ دے خامار دے و سمر چی و شی غٹی نو آغا تیز نشت دلے کنا خلیکن اللہ تعالی دا موسیٰ علیہ السلام دا عجیب معجزہ پیدا کردی و دیر جات غٹ مار دے خامار تے جوڑ شوے دیں خلیکن پر افتار کی دا سی رقی گی خوزی گی او دا سی حرکت کی لکن نری مار نو نری مار خود دیر تیز روانی کن نو حقیقت چرے حقیقی شکل دا خامار دے خلیکن پر رفتار کی دمر تیز دے لکا د نری مار پشند کی نور توجیحات مشتری مبصرین و ذکر کری دی. فالقى عصاه نوغر دولا موسى عليه السلام امساخ بلا فاذا هي ثعبان مبين نو بس ناسا پاغا خامار چوخکارا دا اذا د مفاجات د فار راځي ناسا پته یاشه جوړ شو کو سلاس کې ور سره د ام ساده وچ لرګي خو کله چې گزار کله بس دغه نه چره خامار جوړ شو مبصرین لیکری دی بس ډیر زیات وضاحتونه مبصرین دی ذکر کړی دی. خطیب شربینی په سراج المنیر کې او دغس سمعانی پا خپل تفسیر سمعانی کی اغیر دیر وضاحت دی کر کرده ده اغیر بیا قتل شیدان لن بس اغیر بیا ناف کرده ام دی راج ده ها چی ده سمر گزو و سمر غط و سمر وڑو کیو او بیا کل چی موسیٰ علیه السلام دا امسا گزار کلن نوی پیرعون چره دیر زیاد پا دغ وقت که دیر پا تکبر باننیو ده وی پیرعون چره ده خپل تخ نمراو گرده ده دغی نراو گرده ده او دومره پوری لیکلی دی چې وای د دې ډیری د شت او د ډیر وحشت او د یری د وجنه د فرعون خېټه خراب شول او په یو ورځ کې وای څلور سو کرته چې هغه بیا بار تلړ دستونه په لګیدلی او څلور سو دستونه په یو ورځ باندې وای کړی هغه وای وای هرب منه فرعون فرعون دا غینه او تختیدا واخذه البطن د خېټه مارس پیراغې فی ذلک اليوم 400 مره څلور سو کرته چې بیا بار تلړ څلور سو دستونه په یو ورځ باندې بیا وکړل او کله داسې کیږي چې انسان د ډیر خفغان یا د پریشانی د وجنه یا د ډیر یری د وجنه د انسان خېټه خرابېږي او فرعون چې داسې شو خورستو براشي مبصرین لیکلي دي چې الله تعالی د موسی علیه السلام د امسانه چې کله د اجدها جوړ کا اجدها خامار تفسیر سمعانی لیکلي دي او دغه سیات تفسیر الوسیط لیکلي دي وای کان بین شدقیه 80 ذراعا بس اللہ تعالیٰ دی قدرت لري والله اعلم نہ بے تصدیق کو نہ بے تکذیب کو وی کله چې وای دا دی اجدها یعنی دی خامار چې خپل واز کړل نو دی دوان وقو په منس کې اتیا غد پاسیلو اتیا اتیا زراع چې دی پاسیلو صرف دا دو وقې کې دا سواز کې دا دو شونډې نو دی دوان په منس کې چې دی اتیا اتیا زراع زراع دی ته لکی شرعي غزه نو ای اتیا غد په دې په منس کې پاسیلو نو فرعون د دینه او تختیدا او کم خلق چې و هغه متختیدلو اوازونه کول په موسی علی السلام باندې وی اے موسی بیا به خلاف نه کوم ته خلاص کا وی خذ مني خذ مني وی زمانه اونی سما په سر روان دی ما په سر روان دی و تختید دی نو خامخه به خېټه خرابې دل چې دومره اتیاګه د خپل وازه کی کنه یو خامار نو دا به سومره وو بس دا د الله رب العالمین قدرتونه دی خپل پیغمبر د پر الله تعالی دا سکار کوي کله چې واپس چره موسی علیه السلام اغمار راونی او بس داغین امسا جوړه شوله بیا فرعون ویل وای دا خو یو معجزه ده وای ته یو بل معجزه پیش کړی زه د الله تعالی پیغمبر یم تر سی وای بل معجزه پیش کړم بری بیا ومنو ونزع یده نو راوی استا غلاس خپل د گریوان نه فیضا هی بیضا وللناظرین نو بس ناسا پاغه تک سپین شو د پاره د کتونکو لناظرین مانا دا چولی چا کتون کواندی یو رو عب راغی تعجب راغی بس موسیٰ علیہ السلام پا دی ترخ کلاس ورکو بیا راویست بس دادا سی تک سپینو لکا دا یو برق پشندکی رنائی کولا یو بلپو یو راڑو دا غسی رنائی کولا وی دا بلا معجزه شولا زد اللہ تعالی پیغمبریم هر کل چی پیرعون پا دی بانی خیقینی پویو شو چی داد اللہ تعالی پیغمبر دی قال الملأ والغتان من قوم فرعون ده قوم ده فرعون سيل ان هذا لساحر عليم يقينا دا خو خام خاجه دوگر ډیر ماهر بس په موسی علی السلام باندې بل بدنام ولګول وی نه دا پیغمبر نه لري خو لیکنه دا جادوگر دی هغه وخت کې د سحر او د جادو ډیر زیات چرچوا یرید دی غواړي ایخرجکم چوبا سی تاسو درا مینار دی کوم تاسو نه ملک نه فما ذات امرون نو څا مشوره را کوي تاسو ما ذات امرون دی کی معنا بنه کوي چې څه حکم کوي تاسو تفسیر زاد المسیر او تفسیر سمرقندی لیکری دی ما ذات شیرون علی ما ته سم مشوره را کوي ما ته سم مشوره را کوي اوس څه سم مشوره سره د سړی چې ساحر دی جادوګر دی او د دې اراده دار چې موږ درې ملک نه وباسي همیشه لپاره حکومتي خلکو په حق پرسو خلکو باندې دا بدنامي لګول دی یار دې ملک کې د شتګردی پیدا کوي د ملک نه مباسي نقصان ده ته پېښې دا خبره وکړي نو استاسو سم مشوره ده څو کور دي سړي سره قالو ناغيو تو الارج مهلت ورکړه تا واخه حرور د تاور سل فلمدا ان حاشرین اولی گا پخارون کی حاشرین لاجم کون کی ارجه دری سمانا دا دو مانیوں پسرین بیان کری دی یو ماندہ رچی اخرہو قال ہو ابن عباس رضی اللہ عنہما عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما دا مانا کری دا ارجہو یعنی اخرہو وسیرانا سما سمدس مڑکوائی مخیر دے پیرعون تا دی لیڈرانو دا خبر اکللا ویتوی چی دا ساہر دے جادوگر دے خدا مونږ سره قسم ساحران جادوګران شته لري هغه زمانہ کې سحر او جادو ډیر زیاتو و مونږ به مخیر د غراولو ساحران جادوګران براولو مقابله بسرو کې ګنه خبره خو نه ده ته دنه خو مونږ سره غټ ساحران او جادوګران شته لري خو وسو ته سما وای اخره ورسته کایني مهلت او تور کا واخاف د ضرورته ورورم پکې کراغه ها هارون علیه السلام ته اشاره وشله نو کې هغه الله تعالی پیغمبري ورکړیو نو آخر ہو تفسیر زاد المسیر دا مانا کرے دو مانا جی کر کڑی دا امام قطادہ رحمۃ اللہ علیہ او قال دیو الارج ہو ارج ہو یعنی احبس ہو رابن کدل را یعنی پجیل تے واچوا حوالات تے واچوا چچر تو نہ تختی ودا سی وہ کچی دا جیل کلا دا سڑم جیل کو دد اورو رم جیل کا او خیر دے ساحران متراجم کو پل تیارے بو تو نہیں سو خدا چرتا ون تختی مقابلی نہ ارجے ہو احبس ہو حصار کے دل را جیل توا چو دل را قتادہ رحمۃ اللہ علیہ دا معنی کرے وارسل فی المدائن اولی گبخارون کے حاشرین راجم کون کی یا تو کا عرب ورتا تا بكل ساحر عالم ہر جادوگر ماہرا داس پے ٹول ملک و اوگرزی خلق چرے مقرر کا چکم پویا او ماہرا جادوگران نا غرا ولی بس دریر پارا نیٹم مقرر شولا اور اس تو وہ قرآن کریم کے بل دے کے راشی نیٹھائی مقرر کلا چکم دا جیشن رز دا دا چودہ اگست رز دا پاکستان کی چودہ اگستی بس دا ہر ملک دا آزادی یا دا غم ملک دا بادشاہ کی دلو دا دا منزلو یو رزی نو پھر عون چی پا کم رز بانی پیدا شوی یا پا کم رز بانی بادشاہ شوی دیو با مآغا رز منزلہ دا طول دا کافرانو طریقی دا غی نر روانی دیده بس وی دغه ورځ باندې بچره مناظره ای تبا مراشی او زمونږ جادوګران به مراشی او بیا وخت مقرر کړه ساختي مې مقرر کړه دا ساختیم دا سره چې سحر وختي مقرر شي نو بعضی خلک براونه رسیږي نو ساختیم شو ماسپخین مازیګر پورې به مناظره ای چې بیا د خلک مخبل زینو ته واپس شي بس موسی علیه السلام ته بالکل صحیح ده نو وجا سحرت فرعون اراغ جادوګران د فرعون قالوا نغول ان لنا لا اجرن ای وی به زمونږ د پاره خامہ خامزوری ان کنا نحن الغالبین کومږ زور اور شو مونږ له وسا خلق وګه کنه د شقوم نه کیږي اسی مقابلم نه کوه چه پانی وب کی کنه وای کی څنګه طریقه ده نو قال فرعون تو النعم اولنا وانکم من المقربین او یقینا تاسو خامہ خامات نزدیک للی شو نه زم ما خاص خلق به تاسو زم ما تعالی سټی به بیا کنه ما به څه ګرځي را ګرځي بس بیا تاسو ما خاص خلق یې خو مقابله به وکئ د باطل پرس چرې د دنیا پرس چرې اول د باطل پرس اول دغه صحیح مقصد صحیح دنیایی یعنی مونږ له وسره کې کنه براکه هغه ته او بالکل به در کوم بس مقابله شروع شوله قالوا اغویل یا موسی موسی علیہ السلام اما ان تلقی یا خطا اول غرزه و اما ان نكون نحن الملقین او یا به مونږ شو اول غرزون کې مخکې غرزون کې مفسرین لیکلی دي ساحران او د موسی علیه السلام ادب وک د دې ادب په وجه باندې الله تعالی غی ته ایمان نصیب ک کله چې یو ول تم خامخ شول نو ساحران ویل ویتا ول خپل امساګان او رسی مسی گزاری کنه مونږه گزار کو بس دای ادب وک الله رب العالمین د دې ادب په وجه باندې غی ته ایمان نصیب ک ادب دا ډیر جت خشې با ادب با نصیب با ادب انسان چی نو هغه ته الله تعالی ډیر څه نصیب کړي او بی ادب انسان چی هغه بی نصیب وي هغه ته الله تعالی څه نصیب کړي نو قال ویل موسی علیہ السلام القو تاسو غرزوي فلما القو نو کله چې هغه غرزولې د دې کې مفعول به لري لپاره حذف ده بل دې کې قران کریم کې هغه ذکر شته لري حبالهم وعصيهم نو دی خپل هغه رسۍ چې هغه غرزولې او دغه سي دی غرزولې هغه خپل امساگان او غرزولی اسی رسی او امساگان چری دی او غرزولی دا ډیر جت خلق راغلی دی او د هر چا سره چری رسی مرسره دی او دغه سی پړی مړی چری هغه ټول هر سی راغست دی. مفسرین لیکلی دی محمد ابن ساق رحمۃ اللہ علیہ وچ 15000 ساحران درج میں شیو موسی علیہ السلام یک یو از دی 15000 ساحران چری داوت فرعون نجم کړل او د هر یو ساحر سره سره سوی هم ساګانې وی بس لو روغ روغ گیڑی را وڑی بس موسیٰ علیہ السلام دے یو چرے دا غیخ پل رور دے پا امسا بانی تکیا لگولی دا موسیٰ علیہ السلام سر سر پلاس کی امسا ور سر دا او فرعون دا موسیٰ علیہ السلام دا روح دا پارا اری پینزل لزر ساہران نصفون جوڑ پلد یو صفون جوڑ کئی شابه دیتا مخامق کی نی دیر پارج دی بانی روح براشی مبسرین ری کری دی وې کله چې ساحران او دا امساګانی وګرځولې رسۍ وګرځولې نو دا ټول نه ماران جوړ شول. ماران حقیقت کې نه دی خولي کې نظربندی وکړل نو خلکو ته نظر کې دا سره تل کدا چې ماران دي ترې غرونو په مینس کې دا ټول زین نه دین ډک شول او یو بل باندې وسوریدل دا ماران دومره زیاتو چې زینونو په یو بل باندې ورپاسه غختل را غختل. امام سدی رحمت الله علیه دا غینم زیات لیکلی دی وہی سر پاسا دیر زرا ساحران چرے دار جمع کری نو دیر زرا چی یو ساحر یو رسی راوڑی او یو چرے امسا راوڑی نو سوچ کوئی دا شپیت زرا سیزو نشور شپیت زرا ماران چی پا یو زیکی سڑا کی گی نو دا بسی. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وی چی پیڑ پڑی راوڑی او اگده اگده لرگی راوڑی و آغای گزار کلل غٹ غٹ پڑی راوڑی او دا غسی اگده اگده لکڑی راوڑی و آغای گزار کلل. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ داغی وضاحت ذکر کرے دے محمد ابن اسحاق آغا تفصیل ذکر کرے دے فلما القوا کل چ وغردا قال ویل موسی علیہ السلام القوا تاسو وغردا وای القوا تاسو وغردا وای فلما القوا کل چ وغردا ور دی آغا خپل رسی او ام ساگانی سحروا اعین الناس نو سحر او کا جادو او کا پستر گل خلق وانی یعنی صرف نظر بندی او کلا د سحر یو قسم سره نظر بندی دل وسترهبوهم او ویرا ولدیو خلق لرا په خلق باندې یرا او رعب راغې دستمال چې دیر زرا چې دیر زرا ساحران شي او د هر یو سره یو پړی او یو سره دغه همسای نشپېته در ماران شول نو خامخه به دغه خلک کریدل وجاوب سحر عظیم او را ولدیو هغه جادو لوی کوم لوی جادو دی هغه. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ دا په حقیقت کې جادو خو نه و دی دا خو صرف دا سترګو باندې چره نظر بندی کړی ده به سحر عظیم څنګه الله وایي چې دا ډیر لوی جادو. نو امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ وایي چې جاءو به سحر عظیم عندهم وليس بعظیم فی الحقیقه په حقیقت کې خدا عظیم نو ذکر موسی علیہ السلام دا امسا په مقابله کې دایت شې نه دی خو عظیم عندهم دیو چره دا ګمان کاو چې دا ډیر غټ سحر دی دا ډیر غټ جادو دی موسی علیہ السلام مونږ په دې کې ناکام کو. عظیم عندهم وليس بعظیم فی الحقیقه په حقیقت کې هغه عظیم نو. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ دا غری کری خام موسی علیہ السلام دیو ته ځکه ویلو چې تاسو اول شروع کړئ چې الله تعالی موسی علیہ السلام ته وحی نه وکړي بس ماران بس لغړیږي په یو بل باندې د پاسه ورخی جدومره ډیر دی. واوحينا الى موسى وحي وكله من موسى عليه السلام تان القي عصاك شودي غرزوا امسا خپل خپل امسا وغرزوا فاذا يتلقوا ما يفكون نبس ناسا فاتير كلاغي امسا ما يفكون اغه چديو کم جوړ کړيو اس چديو جوړ کړيو اغه جادو سحر اج کړيو بس الله تعالی دومره لوی اجدها دا غینا جوړ کړل دا غمسانه مخکې تاسو تمویل چی تفسیر الوسیط لیکلی دي دا سې تفسیر سمعانی لیکلی دي چې دا موسی علیه السلام درې امسان الله تعالی دا مار جوړ کا اغه دا خله دومره کولاو کړل چې د دوو وختو په منځ کې درې دوانو جام په منځ کې اتیا غز چرې پاسلو په منځ کې اتیا غز نو بس دا ټول هر صدا ماران چیو یو مانو په سرین دا ذکر کړی دا راجح قول لې چې دا څومره پړیو دا هر صدی وزارلی اغه ماران اغه ټول تیر کل وسغه ختم کړل میدان چرې بس خالی پاتې شو. دویم قول لم پسرین دار چې هغه اثر د اثر د سحر او د جادوې ته ختم ک اخل کولی د خدای مغر کړه ټول پړی تاسو ټول ملک هم چره د ټول ملک نم پړی راوړی دا تاسو د ټول غرونم تبا کړی دا تاسو ټول لکړی راوړی د غرون رات شه یا اثر ختم شو خلی کن راجح قول داری چی بس اگر طول عرصی تیر کلل پا وقال حق نصابت شو حقا و بطل ما کانو یعملون و بطلو بیکار شو الباطل شو ما کانو یعملون اغا عملون چی دیو کول نبی موسیٰ علیہ السلام مناظره و گٹه دا مفسرینو لیکل دی وقال حق یعنی ثبتا و ظهرا دا غزه کچری اغا حق کار شو ثابت شو اغا حق و بطلو بیکار شو باطل شو ختم شو ما کانو یعملون اغا چی دیو کول دیو چی سکول بس اغا ختم شو لکنه خبره و لخلاص اکلل پا غریبو هنالکا نو کمزوری شو دیو پا دا غا وقت کی هنالکا دل کی دا زمان دا پار راغ لدی بس دا غزه کی دیو ناکام شول پا دا غا وقت کی دیو ناکام شول وان قلبو سواغیرین او شول دا پرعونیان سواغیرین زلیل شول زلیل شول بس زلیل اکلل اللہ تعالی دیر سخت زلیل اکلل دیر زر ساہران او بل طرف تا یک یواز موسیٰ علیہ السلام اگر بل دا غیب سلانه در اخکار کردی اگر لاس اگر معجزه ایم پدیده که نیشتره گوره صرف پسی امسای گزاره لیده او شپیته زر مارانه چی ری پیوزه بانی تیر قل بس دادا الله رب العالمین و قدرتی کامله ده و اولقی سهرتو اغر دوری شلو اگر جادوگران ساجدین سجده کون کی اولقی سی قد مجهور ذکر شویده یعنی بی خیلی تا مجبور شو البس بی اختیار اغر دیدن پس او ساحران اوغر دیدن قالو ناغویل آمننا بی رب العالمین ایمان را ورده منگا پر رب دو مخلوقاتو بانده پا پالون کی دو مخلوقاتو بانده رب نو دو فرعون دا خیر لاغی چی دا زمان خبر رکی زکر آغم زان تا رب وایا نا بی رب موسیٰ و حارون چی اغا رب دو موسیٰ علیہ السلام دو حارون دی تاستا خبر نکو بلکی منگ دو موسیٰ علیہ السلام او دو حارون علیہ السلام پر رب بان ایمان نا ورده دی وس دو فرعون چی بدماشی تا گورا خاوه تاسو ویدامه ته اوس په توله کې لږ دا تاسو مخکې نه جرګه کړو یو بل سره تاسو خو صحیح سیر او جادو نه کړی دا خو تاسو د مخکې مرګري شوی و چرته دا منسوبې تاسو مخکې چرته جوړې کړې دا سیاسي لیډر او ډیرو خيار او ډیر سخو خيار مناظره او بیل له شرم او بیجتی وشوله نو اس موسی علی السلام او دغه ساحران چې د ایمان راوړو ساغه بدنامي و زما خیال له مخکې دا سو منسوبې کس جوړې کړې وي چې تاسو به دسی وکیو بیا به چرې دا دس چلو کیو بیا به ایمان نه وړین مخکې تاسو ریو بل سره جوړ وای د مخکینه قال فرعون ویل فرعون آمنتم به تاسو ایمان را وړ پدې باندې قبل ان اذن لکم مخکې د زماده اجازه نه تاسو ته معلومی کیدا چې په دغه وخت کې لکه دا خلق دومره د فرعون نه دا لاندې او دا غینه دومره مجبور وو چې څه کار وچا کاونه د فرعون نه اجازه وغوښته به مارته له اجازه نه کړه او تاسو ایمان را وړی دی ان هذا یقینا دغه یقینا دا معاملہ استاسو دا تاسو کوم معاملہ وکړه لمکرون دا یو منسوبه وای او جرګه و مکر ته مو هچ کړي و تاسو په مدینه ته به خار کې لتوخرجو منها اهلها دره پار کیو بس تاسو دین او سیدون کې ردی په سو په تعلمون نظر دې تاسو په پوی شي تاسو بل منسوبه نشته ری سوار دینه اوس خو خلق راج مشو دي کنه مناظره دنیا مخلوق راغله نو سپراون د خپل مرداری په ستری قوانی پټیا وې دا تاسو چې مخکې یو بل نه یو بل سره جوړ وای خو تاسو مقصد داري چې دا کلیو د علاقې د خلک د زدې زین او باسي وسو ته نور خلک چې را پاره دښمنۍ ته چیر د دیو مقصد داري چې تاسو او باسي او په دې ځای کې د خلک آباد شي بس په سو په تعلمون زر دې تاسو پوی شي لو قطع عنا د تفسیر دې لپاره د سو په تعلمون د لپاره زر دې تاسو پوی شي په سبا نه لو قطع عنا خامخ پرې وکما اید یکم لاسون استاسو ارجو لکم خفی استاسو من خلاف عدل بدل رد و بدل بستاسو لاسو خفی فری کما ثم لو سلی بنکم و بیاو پانسی کم تاسو در اجمعین طول پیوزه بنده بس پرعون تدخ پر دمکی وارولا وی کتاسو ردی کار نقلار نشوریا نو بستاسو سزادار چی لاسو خفی بدل رد و بدل پری کما او بیاو پانسی کم طول پیوزه بنده زیر پار چی بیاسوک داسی کارو نکی ماغی او توی مولا پریدا وا وستا و ته بس یو پانسی وری سی اگر خونه و دستونه دی مونته معلوم دی ته څه شی چی و سره د موسی علی السلام دی یو مار نه ریدلې و سره مون پانسی کې چې سکه هغه کا خیر بل دې کې براشي دی او توی لا غویره مړ هیڅ پروا نشته دی خبرې مون په دې باندې مې راو پری خبر بن مؤمن مسلمان چی بس هغه بیا مؤمن مسلمان دی قانون دی او توی انا الی ربنا منقلبون یقینا مونږ خپل رب ته ورګرځیدون کیو مونږ خپل رب ته ورګرځیدون کیو کنه زمونږ سفر واره پدی باندې مفسرین لکھلی دی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نقل دی وی اول پانسی چی کڑی دا دا فرعون کڑی دا پانسی ایجاد دا فرعون کڑی دی دے زمانہ کیم ډیر فرعونیان دا سشتر دی دا فرعونیان و بچیان و سمشتر دی آگا چی دا پانسی حکم چی دی سورۃ المائدہ کی تیر شوی ہوں دری دیر شم نمبر آیات کی چی دا قطاع الطریق سزا وا او فرعون دا سزا را چر پارا واورا ولا دا موسیٰ علیہ السلام او دا غیر مرگر دا پارا لو قطع عنا ایدیکم دی زمانہ کیم دا سشتر دی کنا سو فرعونیان اگا دا مجاہدین پانسی کیا مسلمانان چې هغه پانسی باندې خیجی نو هغې دغه کار وکړه. قالو هغې ورته وویل انا الى ربنا منقلبون یقینا مونږ خو خپل رب ته ورګرځېدونکي یو مونږ به خپل رب ته ورشو هیڅ خبره نه ده. وما تنقم منا الا ان آمنا بآیات ربنا وما تنقم بد نه ګڼې ته منا زمونږ نه الا ان آمنا مگر دا خبره چې ایمان راوړ دی مونږه بآیات ربنا په آیاتونو د رب خپل باندې لما جاءتنا کر چراغ لمونږ ته استاد مونږ سره په بل سبانه دشمنی نشته مگر د الله تعالی په دین باندې مونږ سره د دشمنی په دې چې مونږه ایمان راوړل. ربنا افرع علينا صبرا وتوفنا مسلمين مفسرین لیکلی دي وې فرعون دا جادوګران چې وې د دېونه لاس او په پرې کړل او بیا یې پانسی کړل نو کله چې پانسی کول نو په هغه وخت کې دا دعا غوښتله ربنا ای رب زمونږه افرع علينا صبرا راتوی کی پمونگ بانی صبر یعنی اللہ تعالی مونگ پر خپل دین مانی مضبوط کیا وتوفنا مسلمین او مرگ راولی مونگ لرا پا حالت دا اسلام کی دا مانند چی اللہ تعالی دعا دا مرگ ندا بلکہ مرگ چی اللہ تعالی مونگ لرا زینو پا عقیده دا اسلام مانی مونگ لرا مرگ راولی مسلمین چی پا عقیده را توحید بانی مونگیو بس اغای شیدان کلا اغای پا شادت بانی اور سولو پانسی اکلا نو موسی علیہ السلام مرگری اخلاړل شیدان شول یا پینزل زره دی یا دیر زره دی یا هر څو چری بنا بر اختلاف یا اقوال اغه دلګ وخ مؤمنانو او بس چری پانسی کړل لاس په دې پریکړه لوس شیدان شول وسا غلی ډران چی فرعون ته کم نږدې خلق کو ناغي ته ویل وې دی موسی او د دې بل ورور سره وس کېته وې دا پریک دین او دا د شتګردی او نقصان به بیا خورې پر ملک کې فرعون ته وی ویزا زبر دی سره ګورم وقال الملو ویل غټان من قوم فرعون قوم د فرعون نه فرعون ته ویل لا اتذر موسی ته فرق دی موسی لاله او قومه دا قوم لره ليفسدوا في الارض جورانه او کبر ملکی و زرکا او فرق دی بندگی ستا او الهته کا او معبودان ستا فرق دی فرعون په د فرعونیانو په وخت کې د مختلفو سوزینو عبادت کیده د غوا د پیسه نور سپوږمۍ و غیره د دې عبادت به کون وې ته د موسی چې ردت تسنوي دا سر د قوم چې ردت دیو ته تسنوي دا خو نستا عبادت کوي نو استاد الیه او عبادت کوي یعنی استا قانون او استا عین نمنی ملک دی نمنی لیفسدو فی الارض ورانه کې لیو پز مکه کې ګوري قران کریم کې اول ذکر راشي الله تعالی وکانه من المفسدین فرعون چې ردا فسادی او فسل کې خلی کنا د همیشه لپاره د جمهوریانو د دیموکراسانو او د طاغوتیانو دا طریقې چې په هغه مجاهد باندې په مؤمن مسلمان باندې د شتګردی او د فساد چیرې په توې ولګي نو اصل کې الله وایي چې دا فرعون چیرې فسادی دا و خو لیکن الټا فرعون چیرې موسی علی السلام او دغه مرګرو ته فسادیان ویل قانون فرعون تو ویل سره قتل ابناهم زرد چې وجنه مونږه زامن ندی و نستحي نساهم او ژوندې به پرېږدو مونږه یعنی به حیا کو به مونږه زنانه ددی و ان فوقهم قاهرون او یقینا مونږ د دې په پاسه زور اور یو مونږ باندې خدا خلق زور اور نه دي کنه مونږ زور اور یو په دې باندې د پاسه وای ماشومان به الاله خیر دي او دغه سي د دې چې کم زنانه دینو هغه به بيزه تکو. قال موسی ویل موسی علی السلام هر کله چې فرعون دا خبره وکړه نو امتحان نورم زیات شو امتحان چې هغه نورم سخت شو نو دې آیات کې الله تعالی د موسی علیہ السلام خبر ذکر کړي چې خپل قوم ته دوا علاجونه وخوذل. موسی علیہ السلام د دې تکالیف په دوا علاجونه وخوذل خپل قوم ته یو استعانت بالله په دغه وخت کې ویو د الله تعالی نه امداد غواړي او دویم صبر وکړي بس تکالیف برازي صبر وکړي او دوه زیر یو ته موسی علیہ السلام ویل نږدې ده چې الله تعالی به د دشمن تباه کړي د دې ملک بادشاهان به تاسو شي بیا دویم او تداول چې آخرت کې مو الله تعالی کامیاب کی، نو دوه علاجونه د دې تکالیفو، یو څه شو استعانت بالله او دویم صبر کول، او دو خوش خبریانی او تورکل الله تعالی به تاسو بادشاہان کی، الله تعالی به تاسو د دشمن تباہ کی، او آخرت کې هم تاسو کامیاب یې. نو کله چې تکلیف زیات شي نو مشران لبیا دا خبری کول پکار دی. قال موسی ویل موسی علیہ السلام لقومی خپل قوم ته بنی اسرائیل ته، استعینوا بالله مدد غوړی په الله تعالی سره، وصبر او صبر کوئ پر خپل دغه باندې کلک شئ، د الله تعالی په دین باندې کلک شئ. ان الارض یقینا د غزمک لله، د الله تعالی په اختیار کې لري، یورثها من یشا، ورکه چاله چې غواړي من عبادی د خپل بندگانو نه. نن پر ازمک کې دی و آباد دی ردی و حکمت دی، خو لیکن نزدې چې الله تعالی دې دا حکمت دړي وړي کی، او دا حکمت الله تعالی مونږ لرا کی، به صبر کوي خیر دی. دا همیشه لپاره دغسې شوی ده. روسان راغلل افغانستان باندې حمله وکړله، الله تعالی غزمکه واپس واغستل، مسلمانان لی ورکړله. امریکایان سره د خپلو اتحادیان نه راغلل، الله تعالی ولما ته ورکړله. ماتې چې وخوړلې بس الله تعالی مؤمنان مسلمانان ته پاتې کړ. ان الارض لله یورثها من یشا ولا عاقبه للمتقین، او خان جام هغه اخیری خان جام چې هغه د متقینو پرهیزګاران نه پاره دي، نو قیامت کې هم الله تعالی تاسو ښه کی. قالو ندیو طویل دی آیات کی دا قول د بنی اسرائیل دی په طریقې د اظهار د تثبوت سره، دا پکې راجح قول دی. مارته دا ویل د دې آیات معنا څه ده؟ بس کله چې موسی علیه السلام تقریر وکړ بنی اسرائیل ته، نو هغه اظهار د تثبوت وکړ، بالکل مونږ کلک کې پر خپل دین مانلې، ته چې لا مونږ ته نه وې راغلې، مونږ باندې ډېر تکالیف راغلې، او ته چې راغلې نو تکالیف خو زیات شول. بیا ته موسی علیه السلام تسلی ورکړه، وی نږدې ده چې الله تعالی به ستاسو د دشمن تباه کړي، او ستاسو نه به وروستو د دیو نه به وروستو الله تعالی چې تاسو آباد کړي به دغه ځمکه کړي. قالو نو ویل بنی اسرائیل اوزینا، تکلیفونه راکړلی شوي مونږ ته من قبل ان تاتینا، من قبل ان تاتینا مخکې د راتلو ستانه، و من بعد ما جئتنا، استاد راتلو نه وروستو هم مونږ ته مخکې هم ډېر تکالیف میلاو شوي، او استاد راتلو نه راته وروسته هم تکالیف زیات شوله. قال ان ویل موسی علیہ السلام د تسلی دپاره، عسى ربکم، امید دی نه نږدې ده چې رب ستاسو یهلک عدوکم، هلاک بکی الله تعالی، تباہ بکی ستاسو د دشمن، و یستخلفکم، او آباد بکی ورستو و آباد کی تاسو در په ارض په دغه ملک کې، پینظر کی پتا عملون، نو ګوري الله تعالی په طریقې د امتحان سره چې سرنګي عملونه وکوي، الله تعالی به ستاسو د دشمن تباہ کوي، او په دغه ځمکه کې بیا تاسو آبادی الله تعالی، خدا به امتحانی پتا سبان نی. کله چې مسلمانان و مجاهدین ته حکومت ورشي، نو دا د الله تعالی امتحانی پدیو باندې، کای پتا عملون چې بیا سرنګي عمل کوي، د الله تعالی قانون او د الله تعالی دین په بیا نه پیځوي، او کنه صرف بس حکومت هم غرض او غم لاس ته کوس لاړلې، پیان در کای پتا عملون، پس ګور ی الله تعالی په طریقې د امتحان سره کای پتا عملون چې سرنګي عمل کوي تاسو، په عملونو کې کیفیت او شرعي طریقې دا چې مادي نظر وي، کئی پتا عملون دیو جن ذکر شوی دے، کم تا عملون نرے چی سمر اعمال بکوئی، نا کئی پتا عملون چی سرنگی بے کوئی، دو چا پا طریقہ بانے بے کوئی، دو چا قانون او دو چا نظام بے. وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ. دیدے کہ اس بلوا بلی واقعات جی دے اشارہ کی دی مخ کی دے بانے چرے دا تیرا خبر اخلاص شولا. پدې دو آیتونو کې عذابونه چې لري دا ذکر کی، الله تعالی په فرعونیانو باندې عذابونه راوستل، یو د خشک سالی عذاب په الله تعالی راوسته، او دویم الله تعالی د غی باغونه د غی ثمرات د غی آمدنۍ دا کم کړلې. ولقد اخذنا یقینا نولی مونږه آل فرعون فرعونیان بسینینا، په کلونو د سوکړې باندې د پکلونو کلونو سوکړی الله تعالی په غیوند راوستلې، و نقص من الثمرات یو بکموار د میوه باندې میوی آمدنې دغه کمې شولې. هر کله چې موسی علی السلام خلاف وکړه، چا چې د الله تعالی د پیغمبر خلاف کړی دی، د الله تعالی د دین خلاف کړی دی، نو الله تعالی په غی باندې قحط راولي، الله تعالی په خشک سالی راولي، سوکړه په الله تعالی راولي. ولقد اخذنا یقینا نولی مونږه فرعونیان بسنینا، په سوکړې باندې په کلونو د سوکړې باندې، ونقص من الثمرات یو په کموالی د میوه باندې آمدنې کمې شولې. لعلهم يذكرون دیر پار چی دیو نصیحت واخلی نو کلی چی دا سی حالات راشی او خیار خلقا غی چی و ادارت دا اللہ تعالی عذاب و رسید یار سمیدل پکار دی پا ازا جاتم الحسنتو نو کلو چراغ لدیو تا خوشحالی نو قالو دوی لنا حاضی دا زمونگ حق دی منگ ردی حق دارانیو و ان تصبهم سیئتنا و کو ورسی در دیو تا سی تکلیف یتویر بی موسیٰ نو دیو بس ویروالی گرن دا دا موسیٰ علیہ السلام و ممعہو او دا آغا چاچن موسیٰ علیہ السلام مرگریو کل بچیو تا یو خوشحالی راق دل بس وی منگ دلی حق داریو ذکر اللہ تعالی منگ بانی دا مہربانی اکللا کلیکن کل بچی تکلیف راقی سو کل براق للا اللہ تعالی بفیو مشکل لاوستا نو دا موسیٰ علیہ السلام سپیر دے ردی سپیر دا وجن فنگ بانی دا وشولا اسینا چی چر تا یا خوشکسادی راشی یا یو بل مصیبت راشی دا غی نسبت با نیکان و مندگان تنکوی چی مولا دا دا طالبان حکمت راقی وست دا دی سپیرو دا وجن فنگ بانی دا وشولا دا خبر خود فرعونیانو فرعونیانو با دا خبر کولا او کل بچی و خوشکسالی را نقل را بلکی خوشحالی براغل را باران نبوشولا پسل بخوشو وی منگر دی حق دارو کاندارا بانی زکوشولا او کل بچی مشکل لاغی بس نسبت بکاو موسیٰ علیہ السلام تا اللہ تعالیٰ پا دیو بانی رد کئی علا خبردار انما طائرهم عند اللہ یقیناً سپیر والی دیو خو مقرر شوی دی دا اللہ تعالیٰ را طرفنا دا دا موسیٰ علیہ السلام دا وجه ندا بلکی دا دا دیو دا بدو اعمال دا وجه ندا او دا دیو دا بدو اعمال دا وجه ندا سپیر والی پا دیو بانی اللہ تعالیٰ مقرر کردی دا بدو اعمال دا وجه ندا چی اغبت سرازی دا اللہ تعالیٰ پا تقدیر کردی رو پارا لکلی امام قرطبی رحمت اللہ علیہ وی انما طائرهم عند اللہ یعنی ما قدر لهم وعلیهم اللہ چی دیو دا پارا سا مقرر کردی او پا دیو باندی چی اللہ تعالیٰ کم عذابون مقرر کردی ما قدر لهم وعلیهم دا خود اللہ تعالیٰ طرف ندی یعنی کستا دا پیدی سدی او کستا دا نقصان سدی دا دوان دا اللہ تعالیٰ دا طرف نرازی دا اللہ دا طرف نرازی تفسیر تا غری مانا کری دا وی مسائبهم عند اللہ دا دیو دا طول مصیبتون چی رازی دا خود اللہ تعالیٰ دا طرف نرازی طائرهم یعنی مسائبهم عند اللہ دا مصیبتون پا دیو بانی دا اللہ تعالیٰ دا طرف نرازی ولكن اكثرهم لكن جاد دريون لا يعلمون نپويگي وقالوا او دو مهما تاتنا به من ايه هر کله چر اوړی ته مونږ ته یو نخه لتسحرنا بها چې تجادو کې مونږ په مونږ باندې پاغه سره فما نحن لك بمؤمنين نو نو مونږه وتا باندې ایمان راوړون کې دا خبر به وکړه وې ته چې کله مونږ باندې دا ته چې کله مونږ ته یو نخه راخاره کې نو ته خو مونږ باندې جادو کې ته په مونږ باندې سحر کې د دې سحر او د جادو د وجه نه مونږ پتا باندې ایمان نه راوړو دې دې کوم بصرین لیکلی دي عبارت کی تقدیر دی هغه سر دی آیات سره ولي کې نه لو پویږي په پدعا علیه موسی پدعا علیه موسی هر کله چې دا خبر او کله وای کله چې ته کومه یو معجزه راوړې نو هغه سحر دی جادو دی مونږ پتا باندې ایمان نه راوړو ګور الله تعالی په تکالیف مراوستل الله په خوشاله مراوستل دیر پاره چې دیو د الله تعالی دی دین ته آماده شي او د الله تعالی دا دین اومني خو لیکن هر کله چې دیو ونه مانا نو پدعا علیه موسی موسی علیه السلام دیو ته خیره وکړلې موسی علیه السلام ته خیره وکړلې سخت خیره ته موسی علیه السلام وکړلې نو کله چې پیغمبر د الله تعالی خیره وکړي خو د الله تعالی له پیغمبر خیره تبلیغ اوس وګورې د دیو د عذابونو حال تو گورا دیو بانی اللہ تعالی عذابون راوستل پا ارسلنا علیہم الطوفان نراولی گل منگ پا دیو بانی طوفان پی اللہ تعالی راولی گا طوفان ستویلے کی طوفان نمرات چی دی اغا شی دی چی اغا عام حلاکت دیو راولی سخ باران پی اللہ تعالی راو راول گلی پی راغ للی دغسی عام وبا پی اللہ تعالی راوستل مپسرینو دیده کلی کردی اللہ تعالی پی رشری مرض راوستل او دا سیکرل چې چقړ خپل د بدنونه ول سم چقړ کړل موسی علی سلام چې خیره وکړلې بس پورن پرې باندې سخ بارانونه پیراغلل غلې پیراغللې توپانونه پیراغلل نو پستونه وغر سولم تواکلل او په بدنونو باندې شر راغې شر مرس په الله تعالی ورګا وړې وړې دانی انسانان ډیر سره پای کې مری تبا کیږي نو داسې جلوهلی شو لکه سرنګ چې یو انسان ډیر جته کې شو هغه بیا مړی ګمنه په وبو باندې ستند پاغه باندې وړي رضیات شي نو راولې ګ الله تعالی په دې باندې طوفان طوفان کې الله تعالی راولې ګ عام او باپ الله تعالی راولې ګلا والجرادا ملا خان پہ اللہ تعالیٰ مسلط کلا دا عذاب مالیو مبصرین علی گلی دی وی کل چی موسیٰ علیہ السلام دیو تو خیرے اکلے ندیو بانی اللہ تعالیٰ ملا خان چرے مسلط کلا ندیو پا مایوو باندی ندیو چی سمر پستون او سمر مایووی وی بس آغا پستون آغا مایووی آغا ہر سیو لو خوڑل پا یو و پا ونا کی چرے یو پانے ملا پاتی نکلا دا سی ملا خان پہ اللہ تعالیٰ مسلط کلا والقمل او مقرر کلی راولی گلی اللہ تعالیٰ پا دیو بانی مسلط کلی اللہ تعالیٰ پا دیو بانی قمل دی قمل دری اجناس ری دری اپراد دیر دی دان پا غیبانی پوی کئی یو قمل ولی کی گی پا عربی کی حق شے چی آغا پا غلو کی پیدا شی او غلی خوری اگی تا پختو کی سپگی وی نو قمل اللہ تعالیٰ دیو آغا پسلون چلی آغا خول ملخان او خوڑل اب کورونو کې کم د دیو اغه د غو راشن پروتو کم دانی وی غنم مو جوار یا نور څه زونه کم غلای چوا پغی کې الله تعالی سپګی وکړلی نو اغه دغه ول په کورونو کې ول سپګو چې ختم کړل دویم قمل ول کېږي په عربی کې دویم قسم ده دی اغه شیر چې باغه په ویښتانو کې کېږي په بدن کې کېږي او انسان چی ایت سپګی وي خلک نو یو سپګی دی اغه کېږي په دغه کې په غلو کې کېږي او سپگی چرے دا پا بدنونو کی کیگی نو ردیو دا بدنونو او دا ویختان چرے دا دا دی سپگو نڈکی شول دا سپگی چرے دا تیرا دولی دلی سمدری بدنون دا پی اللہ تعالی بل عذاب مسلط کا در ایم علماء ولی کلی دی دا حق شید چی وی دا دا پسارو کی کیگی پسارو پا سرمن پس انخلی او ساروی چی چی اغیر تا کنی ویلے کی دا دری وانا پی اللہ تعالی وکلل نو پا غلو کی او دغسی پا دانو کی اللہ تعالی سپگی پیدا کرلی نو بہر چی کم دغو پسلونو نو اغا ملخانو خوڑلی کم میوی چیوی اغا ملخانو خوڑلی دو ونو نپانی چیوی اغا ملخانو خوڑلی نو بدن کی اللہ تعالی سپگی پیدا کرلی بس دا تکلیبو چی چل وی خو تباکول وی سم او دغسی پا دغو کی پا دی سارو کی اللہ تعالی کنی پیدا کرلی نو ساروی اول پا دی بانی غرق کرلی او دا پغلو کې الله تعالی سپګی پیدا کړلې نو تیاری غلیچ په کورونو کې پرتی وی اغه ملخت میکللې الله تعالی چې کله په قهر شي دا الله تعالی دومره لخکری زمره لخکری چې بس په ګو باندې خلق تبا کړی دي بس په ګو باندې خلق تبا کړی دي نو په کونو باندې ول الله تعالی مالونه تبا کړل په دې طریقه باندې والقم لاسپګی سپګی کونی دا درې وانه باندې چیرې دې کېشته دي والزفادع مسلط کرل اللہ تعالی راولی گر اللہ تعالی پدی بانی الزفادع چندخان چندخان ما پا سرینو لکلی دی چی سمر دا خوراکس که اکتیزون او پاگی کی با بس چی و بے کتل آگی تنو چندخان با پاگی کیو بس دا پتیلین سر کل آوها چندخان تی رادانگا دا گلاس راخل دا غین چندخان رادانگا بس منگین سر داری کوا دا غین چندخان رادانگا بس پارسا او مپسرین لیکلی دا چندخان چیرې دومره زیات چولا بس چې دا کیناسته نو ټپ بس په دې سر باندې ورخیجه په مخ باندې ورخیجه په ملا باندې ورخیجه لکه داس یو څه شي نشته چې چندخان نو ځان خلاص کی بس په هر ځای کې په کوټه کې چندخ دے دنده د ناستې په ځای کې د وسی په کټ کې رسم لاستو په ځای کې خو چې کم لري توردی بس هغه چندخان نار سړک دی او په دې بدن په بدنونو باندې ور خطر لپاسه ودم او الله تعالی راولي ګلی په دې باندې ویني د دې سمانه ده مپسرین لیکلی دی بس کم چی دا خوراکس که اکسه شه دی آغا بیر آغیستا پایی که بوی نوا او براخ لاغا چی در طول وی نده نوانای کوا ورخکتا کوا آغا چی در طول وی نراخلی اللہ تعالی پی داسی عذابون اللہ داسی عجیب ذات دی داسی قدرت والا ذات دی اللہ تعالی آیات مپسراتین دا نخیوی دا قدرت دا اللہ تعالی دا معجزات دا موسیٰ علیہ السلام مپسراتین جدا جدا دا نخی دا عذاب بیر دی و مپسراتین جدا جدا مپسرین لیکلی دی پر آیت کرا غلی دی دا هر دو عذابون پا منز کی با و یا اتو ردوی وقتا و نو کل با پیدا چندخانو دا قیسر آگلی دا چه دا با تیر شوله لگی با کمی شوله نو بیا به چرا خوراک تیزون را غستل پایی که با وی نوی بس چرا دی که با پینزش پا گردی و اتو ردی تیر شوله ما پس سوالاتین مانا جدا جدا نو پا منز کی لگه وقتا دا نو بیا با پی اللہ تعالی بلسا نو چرا دین بخلاص شول نو بیا به چکتل مولا خان براوال و تلا نو بیا با و اتو ردی چرا دا قیسه و دا طریقہ اللہ تعالیٰ پا دیوانی سخ عذاب ورکا دی پرعونیانو تا پس تک بنونی دیو بیام لیو اکلالا وکانو قوم مجرمین دیو لیو اکلالا دا ایمان راولن پا موسیٰ علیہ السلام من لی پا موسیٰ علیہ السلام من بیام ایمان را نولن دا سی پلید خلقو وکانو قوم مجرمین او دیو قوم مجرمان ولما وقع عليهم الرجز انقلب چراغ فدی باندې غ عذاب اغه سخ عذاب د عذابونه الرجز سخ عذاب د دیو د عذابونه اوس وګورې کله بچی پی اغه یو عذاب راغه نو قالو دیو ویلیا موسی موسی علی السلام ادعو لنا دعا وغور زمون د پاره رب کر خپل رب نا بما عهد عندک په سبب داغه چې لوز کړل استا سره کله بچی ډیر یاتنګ راغلل موسی علی السلام په سی بیا راغلل وی تمڑا زمونگ دے پارا دا اللہ تعالیٰ نا دعا وغڑا لئین کشبتا عنا رجزا کلری کتا زمونگ دا یعنی ستا پا دعا بانی زمونگ دا عذاب لری شو لنؤمنن لکا نمونگ با ایمان راوڑو بتا بانی ولنرسلن معاکا بن اسرائیل او ازاد بکو منگا پری بکدو منگستا سر بن اسرائیل چھ دیر تنگ بشولنو راوڑل پا موسیٰ علیہ السلام پسی وی دعاو کچھ اللہ تعالیٰ مونگ دے عذاب نخلاص کی مونگ بر بانی ایمان راوڑو او مونږ چرا کم بن اسرائیل غلامان کړی دي خدمتونه ته اخلو دا هم د سر آزاد بما عهده عندك د دې سمانه ده ته زمونږ د پاره دعا وغواړه بما په سبب د هغه سبب نه چې لوز کړی دي تاسو سره الله تاسو سره د شي لوز کړی دي نو تفسیر بیزاوی او مدارک د معنا کړی ده بما عهده عندك وهو النبوته یعنی ته د الله تعالی پیغمبري نو را پیغمبر دعا خو الله تعالی قبلی کنه بما عهد عندك وهو النبوته مراد درین نبوت ده دوی مانو پسرین ذکر کړی ده بما عهد عندك مراد درین اجابت دعا ده یعنی ستا دعا الله تعالی قبلی زکه تاسو سره اغللو نو ته دعا وړه ده الله تعالی نه چې مونږ دری عذاب نه خلاص کی نو کا د ان کشبت عنا الرجز کلری کتا زمونږ نه دغه عذاب تالری کا یعنی ستا د دعا په جوانی لری شو زمونږ نه عذاب لنو منن لکانو خامخا ایمان براوړم پتا باندې ول نور سلن نه ماکا بنی اسرائیل او خامخا آزاد کومږه خامخا پری بده مونږ ستا سره بنی اسرائیل بس دغه سره زمونږ له وس شو خان دیو رشتونی وکنا څنګه نو فلما کشفنا عنهم الرجز کلب شل لری کلا مونږ له دیو ناغه الرجز غسخ عذاب الى اجل ترونیټی پوری هم بالغو هچ دی واغی ترسیدون کیو بس الله تعالی وو ته وا تور چرې پمن کې پاسله ورکړه دی عذاب دي چې یو تقدیر کې تقدیر بسرول کې یو عبارت دی فلما کشفنا عنهم الرجز بدعاء موسی موسی علی السلام بدعا وختله وی الله تعالی دری فرعونیانو د عذاب لري کې الله داخله کې ایمان راوړي عذاب تلري کا الله تعالی به عذاب لري کا الى اجل ترونیټی پوری هم بالغو هم چې دیو رسیدون کې واغی ته یعنی وا تور دی به عذاب لري شو دا ایمان نه وړي اذا هم ينكسون نو بس دغه وخت کې دی واغله اوس بیا مات ک لوز خدا کړو چې به ایمان نه وړو نو چې عذاب به تدری شومړ وېسو کې راوړي ایمان ایمان نه وړل پکې نشته بیا به چیرې انکار وک نو بس دا خو یو څه زمانه په عذابونه و چریدل ویني دي چنده خان دې سپګې دي کونی دي وغيرها وغيرها او دا وسی شرپی الله تعالی را واست پاغي باندې الله تعالی تواکل دا وسی ملخان نو چې بیا مونږ شول وسه غلاوت به بیا مات کا پنتقمنا منهم الله تعالی وی بدلت واغست لما انتقام من تواغسه فاغرقناهم في اليم وغرق المنغطول په دریاب کې بانهم كذبوا بآياتنا ذک شه دروغ جن ګړل دی آیاتونه زمونږه وکانو عنها غافلین او ودي داغین به پروا بس دا الله تعالی پیاتونه باندې پاگی کیا سوچو پکر نکاو غافلین سماند اللہ تدبرونہا تفسیر جلالین دا مانا کرے بس دا اللہ تعالی چی چاہتا پا قاہر چین بے پا یو زبانی تواقلل پا دریاب کی اللہ تعالی تواقلل داگی واقعہ بورس سراشی بل دیکھے ویا داگی تفسیر لازی موسیٰ علیہ السلام چکل دیر تنگ راگے اللہ تعالی تو حجرتو کا مرگری دیروان کا حجرتو کے وصلار چیتا سور دے ملک دا تو گزارا پا کینے کی خطا استقلار شای کینے وسا نو اتا سلار شایا نو شا تا چرے پیرعون خبر شو آغب سے اور پسی دیں دریاب تا ورسی دل مخی تا دریاب دے شا تا پیرعون را روان دیں مخ کی سورة البقرہ کی لگی تفصیل ویلے شایو موسیٰ علیہ السلام تا مرگر وی منگ را گیر شو بس مخی تا دریاب دے و شا تا پیرعون را روان دیں وی وسم خپری دینا موسیٰ علیہ السلام توی یری گئی مسڑیا منگ خود اللہ تعالی بندگانیو الله تعالی موسی علیہ السلام ته وحی وکړه بیا دریاب دی پامسا باندې وها چې هغه امسا د کرتی مار جوړه نو کله امسا دا کله په خپل ګړو بيزو ته چې پانی راسنډي کله په یو سکه کله بل سکه نو دا دریاب چیرې وها پر امسا باندې نو بس دا دریاب چیرې ودرې د کتو د لعظیم دا یو چپای دا شوړه لکه غټ غټ غرونه دا سی ودرې دا بس موسی علیہ السلام ته الله تعالی ورده پدې باندې هغه په ور پوری وته. نو کله چې دا فرعونیان راغلل بس وی پری دوی نه و مونږ پسې مور پوری وځو خپل پلار وری ور پوری وځي او تور شې چلته دروخه. کله چې دی بیخی دی مینس شور الله تعالی په دریاب را پری خو ده بس لړل ټول توکل الله تعالی غر کې کړل. و اورثنا القوم الذين او ورکل مونږه قوم هغه کسانو ته کانو یستضعفون چې هغه کمزور کړل شوی په مصر کې یستضعفون فی المصر په مصر کې کم بن اسرائیل چې هغه کمزوری کړل شوی نو هغه ته الله تعالی ورکل څه شی مشارق الارض یا مشرقون د مکه او مغاربها او مغربون د غزمکه التي اغزمک بارکنا فیها چې برکتونه چولی مونږ پای کې د دې دینه لړل الله تعالی ور په بل دې کې خزې ورکه د دې زمکه نه مراد څه کم از مکه مپسرین لیکری دی مراد در این ازمکه شام ده زکه شام زمکه چری اگر پیغمبران ازمکه پاگی که دنیوی او اخروی برکات پاگی که دیر زیادو ندیو چری شام تا اللہ تعالی ورسول عد که اللہ تعالی بادشاهان کلل بیا دا داود علیه السلام او دا سلیمان علیه السلام پا وقت که دیو بیا واپس مصر تراغلی دی بیا دا مصرم پتح شوید خود دیده که دا مشارق الارد و مغاربهان مراد تیر ازمکه شام تی مراد ده بس اللہ تعالی پی مهربانی وکلل. وتمت كلمة ربك او پرشل وعده درفتا الحسنى خيستا كلمة ربك مراد لنا لدي كلمين مراد تشري وعده مراد الله تعالى لوز تفسير زاد المسير لكريدي دغ عبارات سرولي كيدي زيوان مبي پوي گئے. وتمت كلمة ربك الحسنى او پرشل وعده درفتا الحسنى خيستا على بني اسرائيل اد بني اسرائيل سرا هي اهلاك عدوهم واستخلافهم في الارض الله تعالی د دې سره لو سره خپل پوره ک مخکې ویلو کړه موسی علی السلام خپل قوم ته ویلو نږدې ده چې الله تعالی به ستاسو دشمن تباه کی. نو الله تعالی هغه دشمن تباه کړ. وتمت کلمۃ ربک هي اهلاك عدوهم واستخلافهم فی الارض دی ویل الله تعالی دې ورکو الله تعالی دشمن تباه ک. تفسیر زاد المسیر دغلی کړی دی علی بنی اسرائیل د بنی اسرائیل سره بما صبرو سمانه ده تفسیر جلالین معنی کړی دا بما صبرو علی اذی عدوهم کله چې دشمن په تکالیف باندې صبر وکا نو دا هغه تکالیف او په بدل کې الله تعالی دی له وسدغه مهرباني ورکړه. الله دشمن تباہ کوي او خمل کې ولور کوي پای کې دنیوي او اخروی برکات پای کې. ودمرنا وهلاک للمنگا ما کان یسنا فرعون هغه څه چې جوړ کړی فرعون قوم او قومه قوم دا او ما کانوا یعرشون او هغه باغونه چې دیو اچول په سفرونه باندې فرعون چې د سفرونو والا باغونه ډیر جوړ کړیو سفر والا باغ چې هغه تاسو پیژنې چې هغه ونی چې هغه پخپل پنده باندې نشي ټینګېدلې پخپل تنه باندې بلکې هغه بل تور غاړي وته نو فرعون دا ډیر جت باغونه لکه مثلا انګور دی نو انګور چې خپل نشي ودرېدلې هغه چې بل چا تور په غاړه کې دغسې خربوزی دی خټکی دی وغیرہ وغیرہ هغه دس یو ونه نه د چاغه پخپل پنڈای باندې پخپل تنه باندې ټینګ شي. نو د فرعون دغه ډیر باغونه بس الله تعالی ول غار څخه تباکل ما کان یسنو فرعون وقومه دغه سی دیو چې کم کارخانه جوړی کړی وي کم آبادیاں جوړی کړی وي کم دفتر یې جوړی کړی وي د خپل حکومت د پاره الله تعالی ته هغه هر څه پاتې کړل بس هر څه شړ پاتې شول الله تعالی دی تباکل. وجاوزنا بنی اسرائیل البحر وجاوزنا او پوری واسطل مونگا بنی اسرائیل در البحر پا دریاب باننے بنی اسرائیل اللہ تعالی پا دریاب باننے اور پوری اس طرح پا اتو علا قوم انو ورغ لدیو پا یقوم من یعکفون چیغی بندگی کولا علا اسلام لهم دخپل بودانو دخپل معبودانو اس پر عون اس سر بنی اسرائیل تو گوری در دی بنی اسرائیلو دا موسیٰ علیہ السلام زلشن کرے دے زلی ولی چاولے دے گوری اللہ پی سمری مہربانے وکللی بس کله چې یاران ور پوری وتله الده کې څخه خلک ګور دریا په غاړه باندې هغه ځان له یو معبودان جوړ کړی وسخی دا جوړ کړی د سخی په شکل باندې خلک عبادت کاو. اوس دا موسی علیه السلام تر وګرځیدل وای که مونږ د پاره هم داسې یو شی جوړ کړي چې مونږ عبادت کوو نو دا وړې رخی. موسی علیه السلام وتوی تباه برباد شوې تاسو جاهلان وې تاسو وسم نه پویږئ دومره مهرباني ځان وکړه وسم ستاسو عقیده نه جوړه شوې ده تاسو وایې مبصرین لیکلی دی مخکې ممتاز تا دغه وضاحت شوی دی بار بار لږ مخکې سات منت را ویلله چونکې بنی اسرائیل چې دی دا د فرعون دا هغې غلامان کړي وو په مصر کې د سخی عبادت کېده په مصر کې د غوا عبادت کیده، په مصر کې د نور او د سپوږمۍ عبادت کیده، نو دا بنی اسرائیل اگر کا مسلمانانو خو لیکن لگ لگ داغې سره ډیر عمر یې شوی، نو کله چې څوک د چا سره ډیر عمر تیر کړي هغه بیدی نه وي، نو هغه ته بیا ګنام نه ښکاري. نو کله چې دیو دا حالت ولید د دیو تم زله وشو چې هلته کې بری مصر کې خوم خلک د دې شی عبادت کو، نو زمونږ د پاره همدغه سی اوس خې جوړ کړي چې مونږ هم عبادت کو. د دې مثال داسې دی، یو سړی او ډم سړی و، دغه ډم توب نه بیا توبه ویستلې وه، تیریدل په یو لاره باندې د سیند په غاړه باندې خلک دي ډمان راغونډ شوي دي او ګډیږي، وې دا ور ودنګله مینځ ته ورغی، د خپلو ملګرو ته یې آواز وکړ، وای د چا پلار بوته ټینګ شي، نو دوی ویره له دې بنی اسرائیل وې دی ته د چا پلار ټینګ شي، دا خو هلته کې هم دغه قصه وه، نو دوی د هغې سره عادت و. یا یو مثال یې دا دی چې لکه مثلا یو سړی دی هغه نسواري دی، بیا دا چې دا نسوار پریږ دی ډېر وخت، بیا یو بل سړی دی هغه نسوار راواخلی دی درې خلطېنه د ګوتې نه چې دی کش کش پورته کوي، د ده ورته هم زړه وشي، زړه یو ته وخارختېږي چې یاره دا خو مام کړی وي. نو خو نو دقه سره دې مثال دا ورپوه الله ربانې دومره مهربانۍ وکړلې، تاسو اوس دومره نه پوهېږئ چې دا خبره کوي. وجاوز نبی بنی اسرائیل البحر، ورپورې ستل مونږه بنی اسرائیل لره دریاب نه، پاتو علی قوم، نو ورغلل دیو په یو قوم باندې یعقوبونه چې هغې بندګي کوله، علی اسنام دا خپل معبودان لهم چې دا غو ځان له معبودان جوړ کړو دا غي عبادت وکاو. قالوا دی ویل یا موسی، اے موسی علیه السلام، اجعل لنا الهن، جوړ کړه زمونږ لپاره حقدار د بندګۍ، کما لهم الها، دغه سرنګ چې دی لپاره حقدار د بندګۍ دي، وې مونږ لپاره دا یو شی جوړ کړه چې مونږ یې بندګۍ کوو. نو قال ویل موسی علیه السلام، موسی علیه السلام ویل، انکم قوم تجهلون، یقینا تاسو یو قوم یې ناپویا، جاهلانو د څنګه ګډې وړې خبرې کوي. الله تعالی له باندې څومره مهرباني وکړه، تاسو دا ګنده عقیده ده، تر اوسه پورې تاسو خپل عقیده ونه پیژندله. بیا ته موسی علیه السلام دا خبره وکړه، ان هؤلاء یقینا دا خلق متبر ما فیه، هلاک بکړلې شي دیو، ما هم پیه هلاک بکړلې شي، هغه څه چې دیو مشغول دي پیه د غیفه بندګۍ کې دیو به هلاک کړلې شي. د دې سمانه ده، یعنی الله تعالی به دا معبودان چې دا وتبا کې پراسونو د موحدینو باندې، یا به الله تعالی دې لپاره یو بل طریقه را پیښه کړي، بس دا به څه ټول عمر نه چې خلق به شرک کوي، او دا چې د بوتانو عبادت بکی، دا پیران او مریدان او دا سیزونه به ختم شي. در ان هؤلاء یقینا دا خلق متبر ما هم فيه، هلاک بګړل شي، هغه چې دیو مشغول دي دغه په بندګۍ کې، دا مشرکان به الله تبا کې، او دیو دا شرک دا اڑے چرے دا بم اللہ تعالی ختمی کی، تاسو لگ انتظار وکے. علامہ بیضاوی رحمت اللہ علیہ لکھلی دی، ان اللہ متبر ما هم پیه، سمان دا ان اللہ یهدم دینهم الذی هم علیہ، اللہ بل دیو دا شرک دا دین چرے دا ختم کی. ان اللہ یهدم دینهم، اللہ تعالی و ختم کی دیو دا دین، الذی هم علیہ، وس دیو دا کم پدې کم دین کې دیو دی، یعنی د شرک پدې دین کې دا دین به الله تعالی دیو ختم کړي، شرک دین. و باطل ما کانوا یعملون، او باطل دی هغه عملونه چې دی کوي. تفسیر قاسمی وی، لانه لم يعمل لغرض صحیح، ځکه دیو چې کوم اعمال نه غي په صحیح غرض باندې نه کول، دا شرکی عملونه به پېدی دي، پدې باندې چاته پېد نه شو ورکړل کېدل. قال ویل موسی علیہ السلام، دیکھ پی عبارت کی تقدیر دے، قال موسی لقومه، ویل موسی علیہ السلام خپل قوم تا، غیر اللہ، ای سوا د اللہ تعالی نه ابغیکم الہن، ز طلب کوم سر د پاره بل معبود بل حق دار د بندګی، او هو فضلکم، او حال دار چې اللہ تعالی غروال در کړی تاسو ته علی العالمین، تاسو د زمانه په خلکو باندې به سبب توحید دا سره ولي کینو پوی بشی. ای ظالمانو، تاسو ری شرک خبرې کوي، اعلان کی اللہ تعالیٰ تاسو باندې ډیره مهربانی کړی دی، نو مهربانی د باندې الله کړی دی، وس د الله سره زه تاسو د پاره یو بل معبود جوړ کوم چې تاسو د هغې عبادت وکئ، تاسو ډیر قمقل خلق کې داسې خبرې کوئ. اوس ته موسی علیه السلام ذکر کوي، الله تعالی ته موسی علیه السلام ته ذکر کوي د الله تعالی نعمتونه، تاسو اوسم د شرک خبرې کوي، و اذ انجیناکم، او کله چې بس پرې موږ تاسو من آل فرعون، د فرعونیانو نه، یسومونکم، چې رسولې تاسو ته سوء العذاب، بد عذابونه، هغه بد عذابونه څنګه وو، دا په سورې بقره کې پوره تفصیلا دار سویلې شو دي، یقتلون ابناکم، چې حلالول زامن ستاسو، وجل زامن ساس ويستحيون نساءكم او به حیا کولی به یا ژوندې به پرې خودلی یا تفتیش به کاو دغه عورتونو درې معنی مې په سورۃ البقره کې کړی او بیا دا اولاد دا نارینه اولاد ولی حلال ول پغه کې مته درې تفسیرونه ذکر کړیو سره د حوالونه الته کې ویل چې کم یو تفسیر پکې غوړه دی یو قتلون ابناکم چې وجر زامن ساسو ويستحيون نساءكم او به حیا کولی یا ژوندې پرې خودلی یا تفتیش کاو دغه عورتونو ستاسو زنانو وفی ذالکم کی من تعلق کی دو معنی کڑی یا ذالک کی اشارہ دا دی ان جیناکم دی نجات تب کی اشارہ دا نو فی ذالکم پرغ نجات کی بلاون لوی احسان و من ربکم دا طرف رب سا سنا عظیم دیر لوی احسان یا ذالکم کی اشارہ دا دی یقتلون و یستحیون یسومونکم سوء العذاب تب کی اشارہ دا نو فی ذالکم پرغ سخت و سزاگانو کی پرغ سخت و عذابونو کی سشی و بلاون امتحانو من ربکم در طرف رب ستاسو نه عظیم ډیر لوی امتحانو یا بلا اون په معنا د احسان سر دی ذالکم کی اشاره شي دغه ته ان جیناکم ته اشاره شي او یا بلا اون په معنا د امتحان سر دی او ذالکم کی اشاره ده د سوء العذاب ته کی اشاره ده دا دو توجیهات اور دی آیات پورا تفسیر سورۃ البقره کی نه سلوی ختم نمبر آیات کی د دې تفصیل ویل شوی وواعدنا موسى 30 ليله واتممناها بعشر فتم ميقات ربي 40 ليله دا مخک واقعہ په دغه ځبن خط پښوله اوس دا بل واقعته اشاره کوي تاسو تمویل چې ډیره تفصيلي واقعہ ده د موسی عليه السلام ده دا مخک ویل شوی سورۃ البقره کې د دې تفصيل ویل شوی د دغه وخت پورې موسی عليه السلام ته الله تعالی صحیفه ورکړې په هغه باندې ودی عمل کاو نو کله چې موسی علی السلام ته الله تعالی حکمت ورک او صدیره لپاره یو لوی کتاب پکار دی قانون او نظام پکار دی نو الله تعالی موسی علیه السلام ته ویته با کوه تور تراشی تور غر ته وراشی هغه کې وځه تعالی کتاب درکمه نو پاغي باندې بیا پیسلی کې موسی علیه السلام لاړ او خپل قوم پری خودا او هارون علیه السلام دغه خلیفہ کا خپل ځان نائب ک مبصرین لیکلی دی د آیات دلیل له پدې باندې چې د امیر د پاره استخلاف دا ضروری دی ک امامت کبرا دی ک امامت صغرا دی مشر دی د ملک نه مسلمانانو مسول دی او هغه شرط دی په کاردار چې خپل زیبان ځان بل نائب کی یا د امامت صغرا د جماعت امام دی هغه پاره په کار د شرط دی د یو کلی د علاقه مشر دی چرته زی په کاردار چې خپل ځان یو نائب وټا کی چې کزنه او مستاس مسله راتلن دی ته وړاندې کوي نو موسی علیه السلام هغه لاړ کوه تور ته او هارون علیه السلام دغه په دیوان خلیفہ شو نائب شو په دیر شو ورځو کې الله تعالی موسی علیه السلام ته تورات ورکاو په حدیث کې راغلی دی په روایتو کې دا سلویخ شپې چې دا یو میاشت د ذوالقعده و او لس ورځې د ذوالحجې وي الله تعالی په دې دیرش ورځو کې موسی علیه السلام ته تورات ورکاو دا دیرش ورځې موسی علیه السلام دا نیولې و روژه یې نیولې و درته دا ټولو تفسیرونو خلاصه ویم خو لیکن په دیرشم ورځ باندې موسی علیه السلام مسواک استعمال کړ الله تعالی دا غوښتله چې موسی علیه السلام ته په داسې وخت کې دا کتاب ورکی چې د دې د خلې خلوب چې دی دا موجودی او الله تعالی د تورات ورکی خلوب پیل کیږي کله چې یو انسان دا روجداری نو دا روجدار انسان چې کله دا مایده بالکل خالی شي د خوراک نه نو بیا د خلې نه یو وګم راځي او دین یو بدبوئی راځي خو په حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي مسند احمد کې حدیث دی لخلوپ فم سائی میں اطیب و عند اللہ من ریح المسکی دا روجہ دار دا خلے نہ چدا کم و بدبویزی دا دا اللہ تعالیٰ پنیز بانی دمشق و عنبر نم خو خدا دا اللہ تعالیٰ تڑی رضیا تھا نو اللہ تعالیٰ اختل چی موسیٰ علیہ السلام دا پدسی وقت کی تورات ورکی چی ردی دا خلے خلوپ چی دے یعنی دا روجہ دار دا خلے چا کم وگمی چی دا موجودی او زدل دا کتاب ورکم خو دا موسیٰ علیہ السلام مسواک استعمال کا نو هغه خلوپ او پمی سائم چې کومه هغه ختم شو الله تعالی او ته الله سره دی بنور ایثارېږي الله سره دی بنور روزه ونیسی نو چې سلوی خوردی پوره شولې تا ته تورات درکمه موسیٰ علیہ السلام سره الله تعالی خبرې وکړلې، د خبرو نه شوق پیدا شو، الله تعالی کرا ځان را تلګ وخینو ډیر جد بخی. نو بنی اسرائیل چې سوال کړي وو د موسی علیه السلام نه چې الله تعالی دې مونږ ته ځان ښکاره کړي، نو هغه د زد او د عناد د وجنو، او موسی علیه السلام چې دا مطالبه وکړه د ډیر محبت د وجنه الله سره خبرې وکړلې، خونه ورک نو الله تعالی لګ بدی وینه نه ما. نو دغه واقع الله تعالی ذکر کړي، الله تعالی ته مال دل نه شي، دنیا کې ماسوک نه شي دل. خود سی وک چې دې غر ته وګوره، وی کدا غر پر خپل زیبانی ټینګ پاتې شو نو تو ما بیا وینی، خو کدا غر خپل زیبانی ټینګ پاتې نشو نو ته بیا ما لیدل نشي. الله تعالی حدیث کې راغلی دی، صحیح حدیث دی، کمایلی قبیشانی، الله تعالی د خپل کچې ګوتې نور چیرې د ښکار کوي او غرته، نو غر چیرې دړې وړې لاړ، او موسی علیه السلام چیرې بے هوش شو. وی الله تعالی یقینی ز پدی باندې یقین کوم چې تا په دنیا کې څوک نشي لیدل. الله تعالی ول تعالی تورات ورک موسی علیه السلام ته، مخکیم دا سورۃ البقره کې دی تفصیل ویل شوی، خو دې ټول آیاتونو او درې واقعیا خلاصه مرتبیه ویل. و وعدنا موسی وعده وکړه موږ د موسی علیه السلام سره 30 لیله تند دیر شوشو، و اتممناها او پوره کړلې موږ هغه لره به 20 پلس نور سره، نو دیر شولس نور څو شلی صلیخ شلی کنه. پتم میقات ربه، نو پوره شو هغه وخت مقرره در رب د طرف نه 40 لیله تند سلوی ختشبو، بس الله تعالی چې د کوم وخت مقرره کړی هغه په سلوی ختشبو باندې پوره شو، او د دیر شو نه سلوی خت ولی شولی، نو داغي وجه تاسو ته ما ویلله دغه وجه ذکر کړی ده ابو حیان رحمت الله علیه، دغه سی تفسیر جلالین دغه ذکر کړی ده بیخی په دغه الفاظ باندې په کوم الفاظ چې تاسو ته ما ویلله. وقال موسی ویل موسی علیہ السلام لاخیه خپل ورور ته هارون علیہ السلام، او خلوپنی زما نائب شاه، او خلوپنی زما خلیفہ شاه، تب زما نائبی او زما چې الله تعالی له کتاب راکی په قومی په قوم زما کې دې کې یو سوال او دغه جواب. سوالدار چې هارون علیہ السلام خو پیغمبر دی الله تعالی، نو هغه څنګه پیغمبر نه هغه نائب کیږي؟ هغه خو ځان له پیغمبر دی، نو څنګه هغه نائب شری ده؟ تاسو به دغه جواب وکړي چې سید هارون علیہ السلام هم د الله تعالی پیغمبر دی، خو لیکن پیغمبرانو کې درجات دي، د وخت کې پیغمبري په پیغمبرۍ کې درجه چیرې د موسی علیہ السلام زیات او د هارون علیہ السلام نه، نو هغه ته دا ویل شو چې ته زما خلیفہ شه، واصلح او اصلاح لټو د قوم ولا تتبع سبیل المفسدین، او مزه په لارې د ورانی کوونکو باندې د ورانی کوونکو په لار باندې چرته روان نشي. خدا بنی اسرائیل دی دا ډیر کاغه خلق دی، او د دیو مثال د سپید لکې دی، دا سمیږي نه، نو د دیو په هر وخت کې د دیو پام کواس نه چې یو بل څه بی دینی پیدا کی، ځکه مخ کې خواغه معلومو کنه دریا بنش پوری وتل، یا زمونږ لپاره هم دغه سی ویلاه جوړ ک چې مونږ عبادت کوو. نو خا هارون علی السلام په دی باندې پوی ک و ډیر زیات خیال وکې، اسنه چې زر اعظم یو میاشنه مواسنه چې د هر سوران شوی. ولما جاء موسی لمیقاتنا، نو کله چې راغی موسی علی السلام د پاره د نیټه مقرره زمونږه، وکلمه رب و خبر یو کړه غسر رب دا، نو قال ویل موسی علیہ السلام ربی ای رب زما ارینی ما ته خایزان، انظر الیک اجزو ګورم تا ته، دا خبرونه شوق پیدا شو د دیدن. نو قال ویل ته الله تعالی او فرمایله الله تعالی لن ترانی هیڅ چری تمانه شریدلې په دنیا کې، لن ترانی په دنیا تمانه شریدلې، ولکن انظر الی الجبل، لیکن وګوره د غرتا، فن استقر مکانه، تفسیر جلالین ان استقر یعنی ان ثبتا، کدا ثابت پادشو دا ټینګ پادشو مکان او خپل ځای باندې پسو پترانی نظر د چتو ما بیا ویني، خو لیکنه دا غر سمره کلک شری پای کی غټی دي، او دغه سی په غر کی چره خاورې دي، نو دغه غټ د غټانو د خاورو غر چی ما ته نشی ټینګېدلې، ما نشی لیدلې، زما نور ته چره اغه نشی ټینګېدلې، نو انسان خدا ضعیف او کمزور شه، نو ته ما بیا نشی لیدلې. پسو پترانی زر د چتو ما ویني، فلم ما تجلى ربه، نو کله چې نور جلوک، کله چې رڼا ښکار کړل الله تعالی رب د لیل جبل غرتا د جعله دک، نو یو ګرځاو هغه لره هموار د زمکی سره یو غټ غر دی. او تاسو تمال چې په صحیح حدیث کې راغلی دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای الله تعالی د خپل وړې ګوتې د کچې ګوتې رڼا چې ښکار کړل صرف دی غرتا، کما یلیق بشانه، د الله تعالی د شان سره څنګه مناسب دی. نو کله چې الله تعالی او ته رڼا ښکار کړل، فلما تجلى ربه، یعنی کله چې نور جلوک، نور ښکارک الله تعالی خپل د خپل ګوتې رڼا الله تعالی ښکارک تل جبل غرتا، جعله دکان وی گردوا غلر هموار د مکی سره اغه دړی وړی شو اگر اولاد چره هموار شو وخر موسی صعقه او پریوت موسی علی السلام به هوش فلما فاق نو کلج به هوش کی راغه نو قال ویل موسی علی السلام سبحانك فاکرت الرا تبت الیک ما توبه کړی دتا تا و انا اول المؤمنین او زیمه اول د مؤمنانو نه پدی وخت کی الله اول زدا خبره منم چې تا په دنیا کې زوک نشی لیدلې توبت الیک نو خلق چې بی دین بیا وې وی ګوره موسی علی السلام چې توبه یې ستری دنه دا ګناګار دی خصه ګنای کړی ته خو ګنا وخای کنه څه چلی کړی دی یز ګنای نشته ری توبه دا مستلزم ګنا نه ده مخکې جره بار بار د دې خبر شوی ده د پیغمبرانو استغفار یا توبه هغه تعبدی یا دا د انکساری او د عجزی د وجنی قال ویل او ویل او فرمایله الله تعالی یا موسی موسی علی السلام ان استفیتک علی الناس یقینا تا غره کړی ما په خلق باندې وی رسالاتی زما په پیغامات باندې او وکلام زما په خبرو باندې نو اشاره شو لدیتا اے موسی خپکیګه ما کدیدار ونه شو په دنیا کې نو تعالی ما نورم ډیره مهربانی درکړی دي خبرې مې خور سره وکړلې کنه ما صرف لا بلچه خبرې مې نری کړې نو ته زما پیغمبر ایزا ما سره خبرې وکړلې خپل پیغامات مې نتدر کړه نو خپکیګه ما کدیدن ونه شو نو دا نور کارونه خوشول کنه دغه ملي خبره ده فخذ ما اتيتک انو ونی ساغه چې زې در کوم اتا تا ما اتيتک هغه کتاب ونی سا نو الله تعالی تورات ورکدی تا وکم من شاکرین او شاد شکر کون کنه په بیانول د دې باندې د الله تعالی د کتاب شکردار چې هغه بیان کړل شي پاغي باندې عمل وکړل شي تفسیر قرطبی دا معنا کړی دا وی وکم من شاکرین وکم من المزهرین الاحسان الیک ما چر باندې دا کومه مهربانی وکړه له کتاب می درکا نو دا الله تعالی د دې نعمت چیرې اظهار کوه د دې ښکار کوه دا نعمت تیرې خلقو د ښکار کوه وکم من شاکرین من المزهرین الاحسان الیک تا باندې مالا مهربانی کړی دا بس دا ښکار کوه وس الله تعالی د له سو ورکړه وکتبنا له فی الالواح لکلی موږ د در لپاره په تختو کې من کل شین هر ضروری مسلې بس الله تعالی تورات دا په تختو کې ورکړیو دغه تختو چې تفصیل دا ذکر کړی دی علما بس مفسرینو چې هغه شمار کړی دی او بس پیړوالې سمره دی او نری سمره دی سمره تختې وي دغه تختو شمیر یا داغي جنس په صحیح احادیثو کې پر روایتو کې معلوم نه دی نو بدی کې بحث کول دا بی ضرورته او بی فائدې کار دی بس الله تعالی وی چې تورات می ولور کې په تختو کې لیکل شوی و وس دا تختې چیرې دا غټې وی کده وسپنې وی کده دا لرګي وی کده دا پانی وی کده څه شی څه کار دی وس الله نه دی ویل زم په څه کار دی خو تختې وی پغې کې تورات لیکل شوی بیا لس وی شل وی 500 وی 500 وی هر څومره چوي په صحیح احادیثو کې د دې هیڅ ذکر نشته دی الله ته بالکل تفصیل نه دی کړی پیغمبر علی السلام تفصیل نه دی کړی چې نه دی کړی بس چې مونږ تیم تیر شونه خاله وکتبنا له لكل من داغه لپاره په لوحه په دفتر کې من کل شی د هر ضروری مسلو د دین نه ما يحتاج الیه په دین د دین چې کم ضروری مسلې وي هغه په کلیکله شوی تفسیر جلال اندغه معنا کړی من کل شی یعنی ما يحتاج الیه په دین و موعظه او پاغه کې د نصیحت خبرې وي او تفصیل لكل شی او پاغه کې تفصیلی احکام لكل شی د هر شی نه مراد چي ضروری مسلې ته مراد دي دے دکی دا و تفصیلا لکل شیئن دا دے پا تفسیر کی مدارک لکلی دے یعنی لکل شیئن پی دینهم من الموعظت والاحکام یعنی پاگی کی دا دین احکامات و دا دین مسلیب کی لکلی شوی پی دینهم من الموعظ والاحکام تفسیر مدارک تا غمانا کری دا پا خوزحانو انی صدقی درہ بی قوتین پا کوشش باننے و امر اہلکا دا تفصیلا لکل شیئن دا بل عبارت ولی کینو ډیر پیدا بدر کی ځکه مخکې ذکر شول من کل شی او بیا ذکر شو دی تفصیلا لکل شی تفسیر سمعانی دا معنا کړی دا وای تفصیلا لکل شی بیانا للحلال والحرام وما امروا به وما نهوا عنه بیانا تفصیلا سمعانا دا بیانا للحلال والحرام وما امروا به وما نهوا عنه وای دین مراد چیرې ده غره و تفصیلا لکل شی په تورات کې پا تختو کسی شیو پاگی کی بیان دا حلال و دا حرامو کم اوامر چی اللہ تعالی کردیو کم نواهیو نواغ پری کی موجودو ما امرو بیهی و ما نهو عنهو تفسیر سمعانی دا غلی کلی دی پا خوزحانو ونی صداقی لرا بی قوتین پا کوشش سرا یعنی پاگی بن عمل وکا وامر قومك او حكم كو خپل قوم تا يا خذو باحسنها چې ودني سي يعني عمل دیو کی داغي په خيسته په طریقه باندې داغي په خيسته احکام باندې باحسنها کی دا اضافتي بیان دي یعنی دا الله تعالی د کتاب د غټول احکام چې دا احسن دي دا احسن دي باحسنها کی دا اضافت چې دا بیان دي دا غټول احکام چې هغه خيسته دي سوریکم دار الفاسقین زرد چوبه خیمتا استا ملک دنا فرمان خلقو حدیث سمانه دچی زبتا است ملک دنا فرمان خلقو خیمه درې معنی په سرینو دی آیات کې بیان کړی دي بلکې سلور معنی بیان کړی دي یو قول په سرین دار چی سوریکم دار الفاسقین در دنیا سره لګي یا مراد درین ازم کر شام تی مراد ده چې پای کې جبا ورا اوسیدل یعنی شام معنی بتا سو غالب کیږي واغی ته بزای دا خو په میدان تیخ کې اول وسیدل کنه مخکې دغه واقعا بار بار ویل شوی ده اول چې کله دیو د دریاب نه پوری وستل الله تعالی نو هغه ځای کې آبادیان نوی وزللنا علیکم الغمام وانزلنا علیکم المن والسلوى الله پیدا وریځ سورې راوسته او د خوراک بندوبست نه الله تعالی ول من والسلوى ورکړیو نو څو وخت پوری په میدان تیخ کې وسیدل بیا ته الله تعالی وی چې تاسو سره جواب راو سره jihad وکي نو دی ونه ک سلویخ کاله په میدان تیخ کې دغه حیران او پریشان پاتې شو سخت زندگی تیر کړل نو سوری کوم دار الفاسقین نو مراد ترې د جواب راو د دین مراد ملک د شام د چپای کې جواب راو سیدل الله په بتا سبحانه دغه jihad پرس کئ نو تاسو ته الله تعالی بیا شام درکئ دیم کول لم بسرین دار چې مراد د دار الفاسقین نو مراد ترې مصر دی تفسیر زاد المسیر دغه لیکلی دی الله تعالی به تاسو ته دغه مصر چیرې واپس درکئ دریم معنا ذکر کړی دی ودار دنیا سره تعلق دلی نه دی بلکې د قیامت سره لګي نو تفسیر زاد المسیر وای سوریکم دار الفاسقین نو مراد چیرې جهنم تی مراد دی دنیا خدا سی تیره شوله خو الله تعالی وای دغه فرعونیان چې به د جهنم کې سوځي نو تاسو په قیامت کې درو خیم دار الفاسقین څه شری نه جهنم د جهنمیانو د فاسقانو د اوسیدو د سره په قیامت کې هغه جهنم دی نو کدا تعلق شی د دنیا سره یا تی مراد ملک د شام دی او یا تی مراد ملک د مصر دی نو دا بیا بشارت دی دا بشارت دی بیا الله تعالی و تاسو له فتح در کوي او کدا دوی معنی شی سوریکم دار الفاسقین نو دا بیا تخویف دی الله تعالی به او خی تاسو ته کور د فاسقانو چې هغه جهنم دی ساسر قران آیات الذین تکبرون فی الارض بغیر الحق و ان یروا کل آیت لا یؤمنوا بها دے آیت کیو صلی اللہ تعالیٰ ذکر کئی رب دا آیت دماغ قبل سردارے مخ کی ترغیب ذکر شو عمل قولت و تورات باننے نو صلی اللہ تعالیٰ زورن ذکر کئی اگا چاہتا چاہ اگا دا کتاب دا اللہ تعالیٰ نا مخڑائی دا اللہ دا کتاب نا چی سوک مخڑائی نو اللہ تعالیٰ اگیتا زورن اگیتا اللہ تعالیٰ زجر ذکر کئی سأصرف عن آیات اللذین تکبرون پی الارضیں ساسرفو خاما خا اڑو منگا عن آیات الذین زمونگ دا آیاتوننا هغه کسان یتکبرون فی الارض چاغا ورانے کی پزمک کی ساسرفو الله تعالی وی زی اڑو ما او عن آیاتی عن فهم آیاتی زما دا آیاتونو د پوی نزا خلق کړو ما یتکبرون فی الارض چاغا ورانے چاغا لوی کی پزمک کی بغیر الحق پنا حق وانده و ای یرو کل آیت نو کوینی دیو هر نخا دا حق لا یؤمنو بیها نو ایمان نراوڑی پاگی بانده ایمان پاگی بند نراوڑی دا آیات دلیل لی پری بانده چه دا چا پزلکی تکبر وی دا چا پزلکی لویی وی اگه تا اللہ تعالی دا خپل کتاب علم نور کئی سمر چه انسان عاجز ای اللہ تعالی دا خپل کتاب علم ور کئی ساسرف عن آیات یلذین تکبرون پی الارض امام سیوتی رحمت اللہ علیہ او دغسی نور مپسرین لیکلی دی چې اسباب مانعات د فهم د قران کریمه غوسم ردی نه اسباب دی مخکې دغه وضاحت تاسو ته وزل شوی دی خدای دې کې مختصر بیا ووري یو چې سوک بدعتی البدعتو بدعتی انسان ته الله تعالی د خپل کتاب علم نه ورکي بدعتی په قران باندې نه پویږي دویم الاصرار علی الذنب یو گناہ کی او پاغی بانی ہمیشوالے کی نو چوک چی مصر علی زنوبی آگی تا اللہ تعالی دخل کتاب علم نور کی الاسرار علی زنبی یو گناہ دا او تی ہمیشہ کے بس قلاری گی تنا درے مفسرین لکھ دی الکبر فی القلب کل چیز لکی تکبری دے انسان آغد اللہ تعالیٰ پا کتاب بانی نپوئی گی متکبر انسان سلورم اتباع الہوا کم یو سڑے چیز خپل خواہشات تابع دے بس خواہش چیز دسوی پاغی پسی اور پسی دے آغد اللہ تعالیٰ پا کتاب بانی نپوئی گی خواہش پرس انسان خواہش پرس عالم عالم بئی خود اللہ پا کتاب بانی نپوئی گی پندم حب الدنیا تو چار چیز دنیا سر امین محبت دیر جاتی اغد اللہ تعالیٰ پہ کتاب بانی نپوئی شپگم ضعف الایمان دو چاچی ایمان کمزور ہے اغد اللہ تعالیٰ پہ کتاب بانی نپوئی وم ضعف التحقیق چی کم یو سڑے تحقیق نشی کولے نو اغم اللہ تعالیٰ پہ کتاب بانی نپوئی گی یو آیات دا تراغے مشکل دا تراغے یار مڑا دا روجہ دا بس خوب امراغ لے دے بس بنے کا بس ورطیر بشی دی خیر دے نا چی تحقیق نشی کولے عالم د قران دار چې یو ځای کې او ته مشکل لاغه تفسیرونه واستون خل تفسیرونه ته یو وګوره بل وګوره بل وګوره بل وګوره لس شل پنځه تفسیرونه ته وګور ته به حل شي خو زو په تحقیق پچا کی چې تحقیق ماده نه ای همت نه نو هغه د الله تعالی په کتاب باندې نه پوي اتم الاعتماد علی قول ضعفاء المفسرین تفسیر کې یو قول ذکر شوی دی هغه ضعیف دی ته دا خو په تفسیر کې لیکل شوی دی نو تفسیر کی وری کله شوی خو سل زره دی وری کی کنه نو خطو قران کریم ته ګوره چې قران کې دی درې بل سره دا موافقت خوري کنه خوري مفسرین خو انسانان دي کنه کله خطا کېدل همشي مخ کې تاسو ما ویلو چې واقعیا د هاروت او د ماروت کې تقریبا اکثر مفسرین پای کې خطا شوی دی بس خطا شوی دی خطا شوی دی کنه نو ته باغی باندې به اعتماد نه کې خپل تحقیقات بکې نه هم دا چې الرجوع الی العقل و اتباع المعقول تو اللہ پا کتاب بانی آغا سڑی نپوئی گی چی بس آغا صرف خپل عقل تر رجوع کئی یار دی آیات پا بارا کی بس زمان عقل داوی چی دادا سیدے ناس تا عقل پا کسیشتا ہوئی نو چی خپل عقل تر رجوع کئی اعتماد کئی پا خپل عقل بانی بس دغه انسانم پا قرآن بانی بیا نپوئی گی اللہ تعالی پا کتاب بانی بیا نپوئی دا نه اسباب دی امام زرکشی پا البرحان کلی کلی دی او امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ پا اتقان کی دغه وضاحت ذکر کړی دی نو دی آیات کی اللہ تعالی یو دغه سبب ذکر کړی دی سأصرف عن آیات الذین زعلوما منکوما سأصرف سأمنع زمنکوما عن آیات الذین عن فهم آیات الذین د خپل آیاتونو د پوی کولو نه منکوما غ خلق کی تکبرون فی الارض چې هغه وی کی پزمک کی بغیر الحق پناه حق باندې دیو جنا ابن کثیر ډیر عجیب خبره کړی دی په دی آیات کی هغه ځان سره یاد کړی زیاد طالبانو ته او څوک چې قرآن کریم درس تکینی چا پدل کې لګلوی اغیر پر دا خبره ډیره مهمه ده امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ دی آیات په تفسیر کې وای من لم یصبر علی ذل التعلیم ساعتن څوک چې د تعلیم یعنی د زدکړې ذلت چې په ځان کې لګو خرانه ولی بقیا فی ذلک الجهل ابدا نو دا همیشه لپاره په دغه جهل کې پاتې شي من لم يصبر على ذل التعليم ساعه لك سات چه دی یعنی زان دی عاجز ونه غانه لك ساته د یو میاش د یادو میاش دی یا یو لسکاله پنځه کال دی اته کال دی نو زان دی پدی وو اتو کالو کری عاجز ونه کلا یعنی بل شاتری کتاب ونه غواړ او چې زنه پویګه ما پری وانی پویګه نو بقیه فی ذلک الجهل ابدا همیشه پاره بیا جاهل شیا نو ځان چې لګا ځان کې دغه راوستله عاجزی په ځان کې راوستله لګا عاجزی دی چې په ځان کې راوستله چې بل تکین اصل چې ځنه پویګه ما پویګه الله بری د جهالت د کندونه همیشه لپاره راوباسي او کداغه لګا ځان کې دغه لګا عاجزی پیدا نه کړ نو ټول عمر بعد د جهل په کندو کې جریو غورځيږي بیا ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ تکبرون فی الارض نو څوک چې ځان لوی ګڼي چې مړه دغه پلانی ته ځنه شم کیناستله یار زبوس اسی ځان نشم شرموله چې وسلار شمو پر سپینه ګیره باندې چرې کینم پلانې ته نه نه چې دا دی ویل له ټول عمر به د جهالت په کندو کې د بی دیني په کندو کې ورغړي او چې دا دی ویل چې زه خو عاجز سره يم د الله په دین نه پویګم دا بل په پویګي کې به نه متکنده څه خبره ده نو بس ټول عمر بیا مزه کوه سأصرف عن آیات الذین خامخام منکم ز اړو مزه د فهم د آیاتونو خپلونه الذین کسان تکبرون په الارض چاغه لوی کئی پزمک کی نسوک چی لوی کئی پزمک کی آد اللہ پا کتاب بانی نپوئی گی بغیر الحق پناہ حق وانی و ای یرو کل آیت نو کوینی ہر نخا دا حق وینی لا یؤمنو بها نو دیو ایمان نروڑی پاگی بانی و ای یرو سبیل الرشد یو کوینی دیو لار دا ہدایت لا یتخذوه سبیلانو ننی سیاغیل علالان بی دین انسان متکبر انسان چکل دا حق لار وینی دا حق بلار وانی نزی تفسیر جلالین مانا کری دا سبیل الرشدی الهدى الذي جاء من الله تعالى السبيل الرشد المراد تشير الهدى الذي جاء من عند الله تعالى وإن يروا سبيل الرشد وكذبيني لا رد هدايت أغا هدايت كأغدى الله تعالى طرف نراغل لا يتخذوه سبيلا ننني سيوى الدي وأغي لارا لارا وإن يروا سبيل الغي وكبيني ديو لا رد قمراه يتخذوه سبيلا ننسي أغي لارا لارا تاق اللہ وی متکبر انسان چرے دا حق پا لارا بانی نروانی خو کم دے کی چرے بی دینی لارا دنو چی گوری پاگی کی بیا اور پسی دے پاگی پسی دا حق پا لارا بانی متکبر انسان ندی بلکی آغا خوزانو چت گرنی کنا نو آغا دا آغا بی دینی پا لارا بانی اور روانی ذالک بی انہم دا فدی وجبانی کذبو بی آیاتینا دیو دا حق پا لارا بانی ولی نزی زکا دیو دروغ جن گرنی آیاتونا زمانگا وکانو عنها غافلین او دیو دا غین غافل دی بی پرواری دا غین یعنی پاگی بانی عمل لکی والذین کذبوا بی آیاتینا اس اللہ تعالیٰ دا قیامت یہ رو بیانی کما خلقو چی دا اللہ تعالیٰ دا کتاب نا اعراض کرے دے قیامت نمانی اللہ تعالیٰ دا غی اعمالم تبا دیو قیامت کے من تباو برباد چی والذین کذبوا بی آیاتینا کسان چی دروغ جن گنی آیاتونا زمنگا و لقاء الاخرہ او ملاقات دا آخرتم دروغ جن گنی یعنی دا قیامت بانی ایمان نشتنی حبیتت اعمالهم برباد دی ردیو عملونا مراد درین کم عمل لی یعنی کل کل چرے کافران سید رحمی ہو کی صدقی ہو کی پروجی راوڑی او خلق کل چرے دا غول جوڑ کی مکتبون جوڑ کی شپاخانی جوڑ کی اسپتالون جوڑ کی سڑکون جوڑ کی سرر دین چاگا کافران دی اللہ وی دا غا نیک عمال چرے کم سید رحمی کیتا یا تا کم صدقی خیراتون کی داری قبول ندی دکہ ایمان دینش ترے هل یجزون الا ما كانوا يعملون بدلی بنش ور کیدل دیو تا مگر دا غ عملون چ دیو کول دیو سے کول تفسیر جلالین وی سڑیا سنیک سینری کڑے من تکذیب والمعاصی دیو خدا اللہ تعالی دین دروغ جن گنل دے او گناہونه کڑی دی نو کله چ قیامت رسی اللہ تعالی وی دا غی سزا بو تو ور کلی شی هل یجزون الا ما كانوا يعملون نو بدلی نش ور کیدل دیو تا الا ما كانوا يعملون مگر دا غ عملون چ دیو کی من تکذیب والمعاصی دا اللہ دین دروغ جن گنل او دا سی گناہونه کول لدی سزا بو تو ور کلی شی.